الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين وإلى أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطير كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ لكم ولبرس روحي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات وذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا له القصوة الحق وما من إله إلا الله وإن الله له العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده فلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ود الطائفة من أهل الكتاب لو يزلونكم وما يزلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل تكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنوا بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنوا بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم لهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب الحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لمن دون الله ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذا خذ الله ميثاق النبيين لما آتيتك من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم أخذتم على ذلكم إصري قال وقرنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم من الأرض ذهبا ولن يفتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت استطوع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون هؤلاء يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هو إلى صراط مستقيم سورة آل عمران مضمون په اعتبار درې حصې وو اوله حصہ کې درش په تو آیاتونو او غدر بابو نوان هر یو باب کے شپک شپک خبر اہم بیانو لے هر یو باب کے دعوت توحید وا او جواب دا شبہ دنا سوارا ہو چغیوی عیسیٰ علیہ السلام تعالی ابن ویلی دی نزادا اللہ زید اہدا الہ دے اول باب کے دعوت توحید ذکر کا پائے باند اد اللہ دویم آم خبر تخویف ہو اور دویم دفت شبید نصاراو شغیوی عیسیٰ علیہ السلام تعالی ابن ویرد نویدہ نفس دا متشابہاتو نا دے که ابن ویلی نو بمانا دا محبوب دے نو بمانا دا زوی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم مومنان و تاک و دورود دا شبہاتو کے چکل اعتراضون ہے شبہات کی گی نتبا دعا وائے ربنا لا تزیغ قلوبنا بعد از حدیتنا و حبلنا من لدن کا رحمہ انکا انتا الوحاب تین زمان خبرہ پینزمہ خبرہ شمال او دولستان آزام نشی لرے کولے مدافعات نشی کولے او شمگمہ خبرہ تزید من الدنیا او ترغیب الال آخرت یاد شاید اللہ اونا دویم باب شروع کر او پائی کے بیا دعوت توحید و او پائی باند ادھلو دویمه خبره جواب د شبهه د نصارا او چتا سوای چې عیسی علیہ السلام تعالی ابن ویلی دی د سر نه الله ویلی دی دا 10 من البغات دی باغیانو د ځان د نکړی درما خبره صداقت پیغمبر صلی الله علیه وسلم سلورم خبره خباثت د یهودو بیانو چې بیان مسلام وجل او پینزم خبره تولی ان کتاب الله چې دا کتاب ناوی او دا اللہ کتاب نمانی شفاگم خبروا تزید من الدنیا او ترغیب الالآخرت دنیا نے بے رغبتی ورکو لا او ترغیب ورکو آخرت تا بیاد قل اللہم مالک الملک نا درین بعد اول حصے شروع کر او پائی کے مشفق اہم خبرے وی اول داول توحید و پاغیبان ادلہ دیم خبر تحدید مومنانو تا پا موالات دا اہل کتابو کافرانو مومنان لے رٹنا ورکولا چھ کافرانو سر دوستی مکوئی مومنانو سر دوستی وکئی دیم خبر تخویف و یر ورکولا او سلورم خبره تحزیز با اتباع پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باندی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ تیزی ورکولا پدی خبره چھتا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتباع و تابداری ہو کئی پینزم خبره جواب و دشبید نصاراو شغیو عیسیٰ علیہ السلام تا اللہ ابن ویلدے نو ابن اللہ کو ویلدے نو یا ندے ویلدے وغطول اللہ تا محتاج دی واجز دی او بیا پینزو اقوال دا مشران بیانول چوگورا دا غطول مشران اغام اللہ تا محتاجو اغام محتاجو ملائکم محتاجو د عیسیٰ علیہ السلام دنیا خبر ذکر کا شکر آغا اللہ تا محتاج دا غوئی انکا انتا سمیع العلیم مور اللہ تا محتاج دا غوئی ان اللہ یرزقو من یشاؤ بغیر حساب مامائی کے دا زکریا علیہ السلام آغا اللہ تا محتاج دے غوئی انکا سمیع الدعاء نوگورا مشرانی اللہ تا محتاج انکا انتا سمیع العلیم ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب انکا سمیع الدعاء اس نکتی ذکر گئی پاک دید عیسیٰ علیہ السلام و داغد مور چی عیسیٰ علیہ السلام و داغد مور اغا اللہ تا محتاج دی او عاجز دی نو اغای آلہن شکی دے او دردرش نکتے ذکر گئی 33 نکات ذکر گئی پابدیت دی عیسیٰ علیہ السلام او داغد مور چوکور اغا کہ اے آلہوے نو اغای با اللہ تا محتاج نوو دی عیسیٰ علیہ السلام عمر ام دردرش کالا کی اغاو چت شوے دے از دنیا کې دا عمر درې ورځې او درې ورځې نوته ذکر کوي پاک دی عیسی علی السلام یو مکه ذکر کا سبب بلایشی ولبکار شوګور د الله پاکي بیانې سار ماجګر او سحر اوس د دې ځان درې ورځې نو کا کیو وایس قالت الملائکه تو یا مریمو کلا چوی اللہ ملائکو تا اس قالت الملائکتو کلا چوی ملائکو و مریمی ان اللہ استفا کی اللہ چونکڑی تا نکدا الہو ندا و بلچا چونکو و اللہ چونکڑی وا دا خدمت دا بیت المقدس دا پارا و طوحارا کی او پاک اکڑی تا دا شکن پا دنیا کی نو کدا الہو انداو بلچا پاکولا وصطفا کے اعلان سائل عالمین او چنکڑی تا پخضد مخلوقات لخزو ما بدار زمانه کی چوی آئی که دا غورا کڑی وا چون کڑی وا نو کدا ایلاوی نو دا با دنسائر عالمین نو یا مریم ابنتی لربی کی بلا نکتا و مریمی آجزی که و رب ستاتا نو کدا ایلاوی نو دی با بل ربو بلا نکتا وزدی سے دگوا اللہ تا ورگعیم راکعین رکوکا سرد رکوکا انکونا نو کدا ایلاوی دی با بلچا تا سجے کولے کدا ایلاوی دی با بلچا تا رکوکولا ذالکا من انباء الغیب نوحی لیکو دا نکتا دا صداقت دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او دفع دیو شبهی کئی یرت دا عیسیٰ علیہ السلام دا حورت مریم داغی دا مور داغی دا ماما دی ٹوغلو نا خبری او دا ٹوغلو در تا دا سی معلوم دی لکتا چه ور سراوی نو تا علم الغیبی پیغمبر با علم الغیبی نو پا غیبو با پوئیگی نا نا تو غیب نو پویږي دا ول الله خبر ورکړي الله تعالی دی وه یو د انباء الغیب او یو د علم الغیب د دوالو کې فرق دی علم الغیب هغه بغیر د الله نه بل چا نشته عالم الغیب یو الله دی په غیب پوری دنګه یو الله دی یو د انباء الغیب خبر ورکول لغیبو نو آغا اللہ چچالا خبر ورکی نو آغا تا وحی بے راولی گلا آغا بے خبردار کو نو پیغمبر پاک دا اللہ انباء الغیب کڑی دا خبر دا غیبو ورکڑی دے خبر دا غیبو مطلب دا اللہ ورطا وحی را لے گلی دا او پاگی طریقے خبر کڑی دا بازی سیزنو نا عالم الغیب نو چې په غیب پوهې ده چې تر څو به وه نو راولې نو پیغمبر ته په پتا نو وا وه به الله راولې ګلانو خبر به کو یا ذالک من انباء الغیب نوحی الیک دی دوی انباء الغیب یو د کرامت دی دوی لغت کی وی عزت تا ولقد کرمنا بنی آدم ما عزت ورکڑے بنی آدم لانو هر بندل اللہ کرامت ورکڑے عزت ورکڑے دی کی بیا ولی او ناولی نشتا هر یو لا اللہ عزت ورکڑے دا کرامت خاوندے عزت خاوندے دین کرامت اصطلاح کے آغا کار چې د ناشنا کار یو نیک بنده د لاس نه سرګن شي خداغه وس بس کې نی نو هغې ته وایي کرامت چې د یو نیک بنده نه ګنهګار نه نه مجرم نه بدعمله نه نه چې بدعمله نه سرګن شي هغې ته بیا وایي جادو هغې ته بیا وایي استدراج او نور د نیک بنده نه یو دا عادت خلاف کار سرگن چی وغد آغا پا وس بس کے نی یو اللہ تینا سرگن کی او دا دا اختیار کے نی نو آغی تاوی کرامتو لگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کو او ساریہ لے گلے آغا لرے پسو نمیل لرے جنگ کو او حضرت عمر پا نمبر ناس دے تقریر کئی او ناسا بیچگا کرا یا ساریہ دلدبال ساریہ غرطشا فوج دربان در آگے یا ساریہ دلدبال اگرچہ دی واقعی دی وزائن نواقی دی دی او واقعی دی دی واقعی ذکر کرے واقعی دی مشہور در رک جن دی خود سرد آگے نا گسابیت شی نمان کرامت منو ننیک بندن اللہ اوکار سرگن کی خدا غب اوس بس کے نی بی اختیار ای دیتو ای کرامتو نو حضرت عمر چغوالا یا ساریت الجبال، حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلق کے ناس تو نو آغا آوازو کا حضرت عمر کا لقد جنتا یا عمر، عمر علی ونیشوئے داز سوئے ساریہ کم دے. حضرت عمر چار چاپی رو قتل امام لکو خلی ومام لکو لسانی، زما زڑے اختیار کنو زما جبہ اختیار کنو، خما ساریہ اولی دے فوج پیراتل دشمن اماوتا وی غرتشا اوس خورا دسنخ کاری پفتا نیم بوا دیتا وی کرامت دنیک بندن علا اوکار سرگن کی. حضرت مجدد الفسانی وی دا کرامت دا احوال احوال و مواجید تربا بیا اطفال الطریقہ دا احوال و مواجید چو سرین سرگندی گی دا داسی لگم ماشون چی مور پلار پلب و عدد کئی نسو کلونی ملونی و تکی دی و غور سرارنی درس اللہ عدد کئی انسانو پخپل عبادت پخپل محبت نداد انسان پر وست کے ندا ندانا چطو اداد کرامت خاون دے و کرامت سرگن کا و پا کرامت معلوم کا کرامتو ند چاپ اختیار کے ندی او دا کرامت چې سرګندي کی نهرت مجدد وی ال کرامت هیز الرجال، کرامت چې چان سرګندي کی دا داسې دی لکه د زنانه هیز نو دا سره هیز دی څه مطلب د زنانه هیز داری اختیار کې نی جامین د زنانه چې کیږي اداري اختیار کې نی اولین روانشی دغا سے کرامت کدی اولین سرگندی کی نو داغا اختیار کے نیو دے اختیار سرگندی کی آگی توی کرامت او دانا چل اولی پہ اختیار کے دے گا نو دغا سے انباء الغیب خبر ورکول غیب چل اللہ بوہی راولے گلا و پیغمبر بے خبردار کنو مطلب دا ذالک من انباء الغیب دا خبرو غیب ندی وای قوم نا د دې تا تا و ما ګوندا لدې نو نو د دې سره کلاچ ګورلې قلمونه څنګه یو واز نو چې مریم لکه دغه وخت کې دیار لس انبیاء له مسلمان بیت المقدس کې وو نو هغه اس کاچو چه کمی او بردی زمداری علی او کمی او بردی خیال ساتی نو آغا قلمونو بانده باغا وقتی اغای اس کچو زمان با ملک ده پا اتانیز پا سالوانیز بانده اس کچو دو دانه بره لوگی با علکانو کولی علکانو بے نمبر بده چای یو بره زمان بای بل بره زمان بای ننراده اس کوا چو نو عشق بے اچو نو پا اتانیزی پا سالورانیزی پا خوا دا زمان یاد دی زمان پا یادو که یو با دو پیسیزو دو دو پیسو یو سکا باوا یو با انیزو دا انی سکا باوا یو با شپک پیسیزو دا شپکو پیسو سکا باوا اگر با انی نلگا غطاوا بیا با یو سالورانیزو چوانے بیوتاوی بیا با یو اتانیزو او داغین بعد با بیا یو روپای وا دا با سکا وا اغین وڑا با بیا کاسیرا پیسا بے وطا وی او داغین لگلوی چوانو اغیتا بے سما پیسا وی نو آغا طول جو پاگی باندی با یو طرف تا نور سفمه اسطور جور کریو او بل طرف با بل سویو نو دو ڈالو بوی نو یوی بوی زمنگا شیر دے بل بوی زمنگ رو بڑ دے دا چپا کمی با سفمای اسطور دی تا بے شیر وی اگا بلی تا بے رو بڑ وی وی بے اس کو آچو نا پیسا بے دا چپا گوٹا کیخو پا بروی ویشتا چرا پری بواتا او کم طرف با دا پاس راوی نو نمبر با دا غی وی دا اس کو گاٹو تاسو اتنو کی با موسخو مشرارو دا بیادی کشرارو دا نی دی یاد نو او چا تا بیادو می نو آغا با اس بیا چو دا غی با ملک اس با پا قلمونو قلمون بے جول کرو آده او بوت او گرگول چکمی او با مخ کی راووت نو دا غی اسک براووت ایزو لقونا اقلام او مئیون یا فلو مریم کلا چه گرگول بدای قلمون زمانگا ملک بے بے خواستے کپا کاسیر پیسائی والم آ کاسیر پٹولو کے وڑاوا نو خواستے کپا کاسیر پیسائی والم نو هغه په تکیا کلام کې برا په ځای کې برا اتل په محاورو کې دغه سي انيزه دوانيز دا په ځای کې راتل زمونږ سکول کې او استادو دې کډو شاعرو مو نو له دکاندارو نو له دکاندار دا سي چې هغه لیکلم پران ورتلو ډېر په دکاندارای کې ډېر تیز وو هغه نه بچ چا کار جوړ مغرب آقا پیسی یاد دیوی نیرو شاو پیسی راکا قرض دیوڑے نو کالا کالا دا سی اوشو سیو سڑی نا قرض سی آغستے اوگلا قرض ور کی دا غی یاد دیوی دیاوتو یا قرض می راکا نو زمنگ آقا استاد لے ماچس ور کڑے ہو دا تیلے چی پی بلے ڈبائے ماچس مغرب ماچس اوڑے ہو او غم پا یو اناو او دلے پا دوانی ور کڑے ہو دغه قرض نو ده ولا پیسې ورکړوي سر موږ په څو ته بیا د دکاندار ویره پیسې د ماشه سره ورته پاتې نو ده ورپسې شیر جوړ کو ویشه وی دا نيزي خرڅوي په دوه نيزي په شان د کوټس کې سره اکلک نيزي د ملانا او توبه ده اغا اغا نومی واغس و توبه ده اغا نا اغا اغا نومی واغس نو دا شیرونو دا انیز دو انیز شفت پیسیز دو پیسیز پیسا کاسیر پیسا چوانے اتا انیز دا اغا وقت سرو بدے بے اسکونو مچولا وما گندا لدین یلکونا اقلامهم انیتا دای سرا یلکونا اقلامهم کلاچ غردول قلمنا ایوم یا فلو مریم چکم یاو دائی نازی موار بشید مریم او نویتا دائی سرا ایل اختصمون کلاچ رئی بحث کو جگڑے نکوڑے خود اگا بحث نے تعبیر پا جگڑاو کا چیوی سبی زیمہ داریم بلوی سبی زیمہ داریم اس قالت الملائکتو کلاچ وی ملائکو و مریم این اللہ یو بشرو کے یقینا الله زر درګی تعالی نو کدا اله نو دل او بل چا زره ورکو بیکلمه دمنو به حکم باندې خپل طرف نه نو کدا خپل اله نو دل او بل چا حکم کو اس مول مسیح چې مين لا وای مسیح نو کدا عیسی علی السلام نه لا وې نو غل او بل چا نن کې خود چا اللہ وی اسم المسیح او مسیح و تولی وی مسیح ساہ یسیحو ندے گرزیدو تولی نمددنو میں مسیح کی خودی یعنی دیو اب دنیا کی گرزی نمددنو میں مسیح دیو اب دنیا کی گرزید اسم المسیح نون دا غبای مسیح عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ زیاد مریم ابن مریم نو کده علاوه نو دا با ابن مریم وجیان فی دنیا والآخرہ مخوریز بای بای دنیا والآخرت کی وجیان فی دنیا والآخرہ مخوریز بای بای دنیا والآخرت کی منواتا مخوریز وائیو مخوریز آگیتا ہوئی چه داغه ده مخه کار کیگی یو نیم سڑی تیس کار بسه لیگی نو ده بزی و رازی و غا کار بسر تا نرسی الګه کار دی او کنا دی و جې ټول او مخواغه ونش سبب و شي بیا ورته الګه و دی کنا دی و جې هغه ټول او مخواغه دا سي چالو دا سي چالو وې چې پلانې څخه ورشاو بل از ور پسې ورشم نو طالب ورستړې کی اده بزی او راضی او ده کار نشی کوله کار استه نشی اغه تمن کوټا وایو وای دا کوټا یې مړه ده د کار نه ده یو داز سړی چې هغه ته کار وکه نو هغه لږ څاوت بعد براشي تور دوا لکه څنګه جیا او شا کار اومې کو نو بل با دې لګل یو وخت بزی راضی غبه ونکي او دی ولیگی نو یو سات کیو شی بلکو آئی ولیگی نو کار یو سات کیو کی موتا مخوریز وائیو دا اوی دیر مخوریز دے وائی مطلب دا کار استے شی تا سو تسو آئی مخوریز زگوی دا خپل عجب از زگوی خا دا خپل عجب دیر ضروری ہے وجیان فی الدنیا والآخران مخوریز ویب دنیا و آخرت کے ومن المقربین او دنیز دے کام نبی اللہ تا من المقربین نو کدے الہوے نو دے بابل تنیز دے کے دا ومن المقربین او دنیز دے کام نبی اللہ تا ویکلم الناس فی المہد و کہلا بل صفت ویکلم الناس فی المہد و کہلا خبر بگئی خلق سرا پزانگو بڑا والی کے حفل مہدے پزانگو کے وکالن بڑا والی کے نکدائی لائے نلپد باندی با ورکوالے بڑا والے راتے خو الہ نرے بندہ دیکھنا اگر دا کہلن پدی کے اشارت دیتا چی عیسیٰ علیہ السلام با بیا رازی او راکو جیگی با دنیا تا برا جی زکا عیسیٰ علیہ السلام دو 33 سال دو دردیر سو کالو چت شوے دے او گڑاوالی دو 500 سو کالو نباد شروع کی گی انو عیسیٰ علیہ السلام باندی خلا گڑاوالی را غل ندے نسنگا کہلان گڑاوالی کے خو رازی با بی گڑاوالی او راضی با او با دنیا تا راضی او بیا با بی بڑاوال راضی دا شیخ القرآن دو استازانو یو دا فناف التوحید مولانا حسین علی نور اللہ مرقدہو او دیمو چغپ سیاسی میدان کے ڈیر مخی ہو او انریز فیرنگی تینا ڈیر تنگو ریشمی رومال تحریک اغا چلو لیو انگریزان بخول بچی دی اغا پنو میارول ایده سندی را دی داغنو مولانا عبید اللہ سندی مولانا عبید اللہ سندی اغام دو شیخ القرآن نور اللہ مرقدهو استازو دا اغا شاگردانو مختلفو یو شاگرد اغاو موسیٰ جار اللہ چاگد رشیان سٹیٹو او اگر آگلے او بیاد مولانا سندی نے قرآن ویلے ہو اگر تقریباً دیر سو جب ماہر ہو دیر جب اگلے ورکلے او دیر قابل سڑے ہو خدا آگے پا یو نظریہ دعوا چی عیسیٰ علیہ السلام راتلو انتظار نشتا و داغه چه ارس مطلب و چه ار آزینه یا مطلب دا مومنان و لی تیزی ورکولا چه پده تمامه چه برازی من باغه سرکی گو اس نا تاسو جهادو کئیم خدا داغه نظریه داوا چه دا عیسیٰ علیہ السلام در آتلو انتظار نشتا کلا چه مولانا سندی درس کو نو دا مولانا عبید اللہ سندی اغا درس موسیٰ جار اللہ اولی کو خپل کلام لکه مون سبق وايي طالبان لیکي نو دغه سي موسی جار الله او لیک او پاري کې هغه خپل نظریه پیش کړه چې د عیسی علیه السلام د راتلو انتظار مکوي. خلکو ته نه دا جوړ کړه چې مولانا عبد الله سندی د عیسی علیه السلام د راتلو نه منکر دی، حالانګه مولانا سندی منکر نه و، ځکه چې د مولانا عبد الله سندی استاد مولانا محمود الحسن او داغر سالو دا محمودیہ داغی شرح لکل دا مولانا عبید اللہ سندی او داغی نم دے عبیدیہ پا عبیدیہ کے مولانا عبید اللہ سندی رحمت اللہ علیہ لکی صد عیسیٰ علیہ السلام انتظار کوئی اوغرات کن کے دے نبی آغی پا خلا کو دا لکلی دی او ترازین تا مولانا سندی بدنانے د دې جنا جستاور سره خپل بغض او حسد او دا په کراچای کې وملاو چې مولا سندی خپل درس نه شړلې و، نو چې شړلې و نو هغه بیا خپل توبه ایسته، نو هغه به مولا سندی الزامونه لګول. شیخ القرآن ته پته ولګېدا، نو شیخ القرآن ورپسې کراچای ته لاړ مدرسې ته. ورته وی سالویخ کاله مخکې تا نه زما استاد زما مخکې تپوس کړو دی او صورت د خلاصې او تاله نه درتلا او تا ته وی نکلو دیوبند کو بدنام کرنی والو، تا ته یاد دی او تاله هغه کوم نه درتلا او سلویخ کاله پسند نن درځي کګر دین ته زما مخې وایا او خو دې عزت کو په مدرسې کې ته زما د استاد نوم به بدایلې او بیا مینتون اکولو ویدتن امین اصلاس کئی نو اغیی دا دغاو کچه مولانا سندی چیدن اغیی عیسیٰ علیہ السلام در اپلو نا انکار کو عیسیٰ علیہ السلام اغا برازی او بحیثیت امتی برازی دوبارہ برازی او بحیثیت امتی برازی دل دا امویو چه ویو کلمو الناسا فی الماد وکالا خبری بکی خلق و ذرا بزانگو بڑاوالی کے ومن صالحین ویبدن کاننا قالت رب انا یکون لی ولدون نوی آورت مریم ورب زما سرنگ بشی مال و بچه او نظر سدل مات او بندا ولم يمسسني بشر ما لاس نراوړ یو بندا. نو د زنانه بچي خپل پیدا کیږي چې سړی ور سره یو ځای شي، ما له چا ګوته نذیر اوړي لاس یې نذیر اوړي نو زماو بچي څنګه شي؟ قالا غذالک الله نو و الله ان په واسطه د فرشتي غذالک دارنګ بیت الله يخلق ما يشاء الله پیدا کیا چې خوشی دا الله یا قالوی فرشتي کذالک دارنګ بیت چا به الله اس نی ضرورې الله يخلق ما يشاء الله پیدا کیا چې خوشی دا الله کلا چې فیصلو کی دی او کار بشګو یا ویتا موجود شن موجود شي ويعلمه الكتاب والحكمة او خيبادتا كتاب وحكمت نو كده علاوه ندتا ببلچا خودنا كورا والتوراتا والانجيلا او بخيدتا علم التورات او وربكي انجيلا ورسولا الى بني اسرائيل او استاذ وي بني اسرائيل تا رسولا اله نده رسول له ورسولان الى بني اسرائيل وردبوائي اني تجهدكم بآت من ربكم زر علما تصب دليل طرف درب ستاسنا اني اخلق لكم او زر جوروما ستاسو بپارا خلق بمانا ده جوڑولو زبا جوڑوم پیدا کرونگی خو اللہ ده خودل ده خلق بمانا ده سنه یعنی اصناو لكم زبا جوړو ما ساسو د پارا پشان مارغه فان بوغو وین بوګه باو ما پاوکه نشي بابا مارغه په حکم الله باذن الله باذن الله وی باذن نو وی جزما په حکم دا الله په حکم دا الله په خبره واغره ولاګ ما ولا برصا جوړوم بزه مرزا دیلون دا برګه مرز د مور بړون پیداو عیسی علی السلام ول بسر ګلاس راخ هغه الله جوړ کو برګه مرز باو په عیسی علی السلام په ګلاس راخ هغه جوړ شو واغره الموت اجوند کوم بز مړی باذن الله په حکم الله مڑی تا بیوی کن بی اذن اللہ پاس دا اللہ پا حکم نو مڑے برا پاسی دا جواندے بچو یو ظل یو مشرک کتاب میں کوتا نو اغلی کلیو چی دا یو مسلمان دا یو مسلمان او دا یو عیسائی مناظرہ وا عیسائی وی تاوی چی زمن گا پیغمبر چو اغا با مڑی جواندی کول مڑی تا بے کم بیدن اللہ نو غبرا پاسے دو این مسلمان و تاوی چستاسو پیغمبر با مڑی جواندی کول زمن دا پیغمبر امتی مڑی جواندی کئی ویلوی زوان حتیوی لوی زوان تیوی چه لوی زوان پا لارا تیوی دا وارتیوی دے دغا سے ہوئی ویلوی زوان و تاوی چه رازا یو قوالی خخره و مرو وی اغتا قبر تودره دو اوی لوی زوان ورطاوی چه کن بی ازنی زما پا حکم را پاسا اوی چه قتل نزا قبر نا قوالی راو تخبری دکڑی باجی ورسوالی درب بدرب بای جوڑ که اوی چه اگر استاسو پیغمبر جوندی کولا زمان دا پیغمبر امتی جوندی که دا کفریات ادائی پا کتابونو کلی کلی دی وہ الموت باذن او جن دی کوم با مر لرا زما په باذن الله په حکم دا الله و انبه کوم خبرم تاسو پات تاسو کړئ و ما تدخرون فی بیوتکم اواز جمع کوی بو ګورونو کې زما تاسو سلام جدا دینن خورل دي دا ځان لې شي دي الله به وتوی اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَّكُمْ يَعْقِلُونَ نَجِدِي اسْتَاسُ تَازِمَ النُّبُوَّةَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ كَيْ تَاسُ مَنُنْجِي وَمُصَدِّقًا بَيْنَ يَدَيَّ أَوْ تَصْدِيقًا بِمَا لَمَّا بَيْنَ يَدَيَّ دَارَ چمکه زمانه دي تورات نا ولي اوحل لكم او دي لرالما چروا کما تاسو لا بازیا شرام کرشی دی پا تاسو باندی پا تاسو حرام شویو نو اللہ بما تا حکمو کی عزب واما چدا حلال دی و جیدو کم بی آدم من ربکم رالما تاسو بدلالو طرف درف ساسونا نو یاری گئی دی اللہ ناو زمائی تاعتو کئیو ان اللہ ربی و ربکم فابدوہ نخراخ کا پی یقیناً اللہ زما رب دے استاس رب نداغ عبادتو کئیو اگر عیسیٰ علیہ السلام بخفلہ سوئی چگوئی اللہ زما رب دے استاس رب دے داغ عبادتو کئی دانوئی جی زرا بیما او زما عبادتو کئی اِنَّ اللَّهَ رَبِي وَرَبُكُمْ فَعَبُدُوهُ هَذَا سِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ او داغ اللہ رمیغا نو کلا چول دو عیسیٰ علیہ السلام دو اینا کارون دو کفر کفر نو کفر خوکاری نا مراد کارون دو کفر قالا من انساری الاللہ و عیسیٰ علیہ السلام سوک دے زمائن دادی الاللہی دین دا اللہ تا دا اللہ پا دین کی میں سوک امداد کوئی سوک میں مر گرتیا کوئی من انساری الاللہ دا سوز دین دا دیزما دین دا اللہ تا قال الحواریونا نویا نیکانو بندگانو نانو انصار اللہ منگا اندادیانو دا دین دا اللہ حواریین چاہتا ہوئی دا پخوانو انبیاء مرگرو تا بے حواریین وے او دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرگرو تا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہوئی صحابه د نبی علی السلام مرګري حواریین د پخوانو انبیانو مرګري او حواریین به وتولې د حور نه ده او حور وې سپین روبی تا سپین روبه او د مون وایو چې مخ نه پته لګي د مشرات د عزت سپینواله نحور سپین مخی تا وی سپین روبی تا وی عزتمن تا وی او داون عزتمن خانکو نزد حوارین و تا وی یعنی داد آغم مرگریو خانکوی داد دو بیانو او داد دو بیانو بیانو از دان نجوروڑی مکو حوارین ال اعوان مفسرین وی معاونین دا آغا مرگریو دا آغا قال الحواريون من الحواريون من عند ديان يدين الله من ایمان راوړې په الله باندې او غواشا په دې خبره چې موږ مسلمانانه ورابز موږ ایمان راوړې ده پاوا چې تارا لګلې او تابعداري کوم موږ د پیغمبر فدنا ما شاهدینو لګم نا سرغ موحدینو سرال گواهانو سمت لب گواهی که انگی به توحید چه سوگ ده توحید گواهی کئی من دا غی سرائیو مطلب ادا ده ومکر و مکر اللہ او تدبیرو که دی ده قتل عیسیٰ علیہ السلام او تدبیرو که اللہ دخلاصون ده عیسیٰ علیہ السلام مکر اللہ یعنی فیصلہ اگڑا اللہ دخلا سلوی عیسیٰ علیہ السلام واللہ خیر الماکرین اللہ دے غورا دے فیر تدبیر گون گنا فیصلے گون گنا چھے اللہ تدبیر فیصلہ اگڑا واللہ خیر الماکرین اس اس قال اللہ کلا چوے اللہ وَعِسَىٰ عَلَىٰ سَلَامَا إِنِّي مُتَوْفِيكَ وَرَافِعُ قَيْلَيَّا او دعوه بیانیه ده بیان ده ده اغا متوفیکا او چطون ده تالغا زان سرا اینی متوفیکا زر پورا اخلمتا بعض خلق اغای وَعِسَىٰ عَلَىٰ سَلَامَ وفات ده او دلیل سره ذکر القرآن کی اللہ و انی متوفی کا زوج نمتالا را موائنا توفی پمانا دا مرگ ندا ستوا انی متوفی کا زوج نمتالا را ندا توفی مانا وجل ندی مرگ ندے ستوا تینا مرگا لے او گداشی ستوا توفی ارضا پمانا دا مرگ دے سورة آنحان لگو گرش پیت میات آت نمبر ساٹھ سورة آنحان آت نمبر ساٹھ شپیتم بیا پیزر شیخ القرآن یا واقع ہوا ما سورة آنحان آت نمبر ساٹھ شپیتم اوم سپارا وهو الذي يتوفاكم بالليل دا الله غزاد جود کئی تاسلا دشبه اس گتا مانا مرگ والے شدا الله غزاد چمڑی تاسلا دشبه مجھے دشبه مر شوئے مجھے ساڑے مر شکو نکاح مات شو نصار دو بیا نکاح تازہ کرے چې نګه تازه مې کې سار بیا خو لا درامیان پیدا کی چې توفی ته په معنا د مرګ ورځ علم دلته به ملکه نه بیا معنا الله دې شپې مړی چې مړ شي نو نګه مات شو نو سار دې بیا نګه تازه کړي نو دلته توفی معنا پورا غسل قبضه یا مانا دا انی متوقع وهو الذي يتوفاكم بالليل دا اللہ غزا دے چه قبضہ کی اخلی تاثلہ دشبے دا اللہ قبضہ کی یعنی مطلب دا خوب دربان راولی وَيَعْلَمُ مَا جَرَاتٌ مِّن نَهَارِ انو پا مانا دا توفی پا مانا دا پورا غستو دا اندا اللہ پورا قبضہ کی تا خوب در باندی راوستا او توفی پا مانا دا پورا غستو لگا عرب وی استوفیت الدین ما خپل قرضا پورا واغستا دارنگ عرب وی توفی اخذ شئ وافیان اغستل دشی پورا قرآن کریم دا مانا ذکر کرده دا سورة آل عمران سورة آل عمران آیت نمبر 161 لگو گو رئی تا سورة آل عمران آیت نمبر 161 وَمَا كَانَ لِنَبِيِّنَ يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ تُوَفَّى بِأَوَى بُرَوَرګلشي هر یو نو ساد هڅه د ګړي نو توفیق معنا د پورا واستو د پورا ورکولو ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ بیا با پورا ورگشی هر یو نفستا بدلد آیا چه دکڑیو نو توفی پر مانا ده پورا وستو ده پورا ورکولو و دلت مانا دادا اینی متوفی کا زپورا اخلما تالا را نو چه تچاتا وای او توفی متوجه ده کتا که خطاب ده عیسیٰ علیہ السلام تا زتا پورا اخلم ایسا تو چاہتا وائے چالکا ترالی درون کا خا مضمون میں روان کڑے ہو تو کل کل دا ویڈیو دی خفل لگا نور کیو گڑا وڑی اس قال الله يا عيسى اني متوفيك مجھے تو چاہتا ہے ترالی مجھے دی مطلب دانے دے چھ بدن دی راگے روح دی نوی راگے یا روح دی راگے او بدن دی نوی راگلے نا ترالی یعنی تو بدن او روح دو مجھے اللہ اینی مطلب زبوریاخ لمطالع عیسا نو عیسا علیہ السلام کو روح بدن دوارا ہو روح او بدن دواره یو چتکڑی دی دانه چه روحی تنواغ سا بدن پاتی شو ستوا عیسیٰ علیہ السلام مرده شیخ القرآن اللہ دی پی رحمتو نولی گی رمانی که یو لس مرلی زائد جدا کرده و دی جماعت دا پارا شیخ القرآن دیوی جدی کی جماعت جوڑ کا نو شیخ القرآن اوی کی جماعت جوڑو ترکانی لگولو او جماعت جوڑی دو تا غرز باندی مزدور نو شیخ القرآن کو تکوا سرو نو اگوی ترکانوی چه زبانن چھوٹیو کم میسریوی اماو کنی چه چھوٹی مکو ویجیم مزدور نیسے مازیم کنا مزدور سی خود گٹر راڑی درلا خط در لراڑی سی مٹ راڑی ادر لزکم وی خر جنو چھتکینو ما پسین کی کٹا چولے ہو دو کٹون نو آچول او ما خپل کاغذون او زمانہ کی شیخ القرآن باچ لکل کول نو دا سنو چھ پین باو کاپی باو شیخ القرآن با دواتی خود و دوات کی بسیائی وا او وی نب وی نب بے وطوی دا املا بے دا سے تنگ ہونے وا او ہولڈر باو نو پاگا ہولڈر کی بے اگر نبا چولے ہو دگا زمانہ کی دا نری پینو نے خلو او دا آگے خط بنا رہے ہو نو اگر نب بے پکی اچھو چیو بخراب سے بل بے واچو دبے بے پورا راڑو او شیخ القرآن با پاگا دوات کی اگا نب کا تا کول نکل بے کول او کاغذونو بو نو پیو یو کاغذ با شیخ القرآن نکل کول اگا بے سنبالو او سن ماسر پراتی دی شیخ القرآن اگا نکل دلاسو نو شیخ القرآن وی ما سین کی کتون دو آچول او پیو کات کے میں اگا کاغذونو قرآن دا کی خودن او اگا نب او دواتو نو ترکان تا بما پا خوازا بانده گٹ زر زر کی خوده خوازا بانده تا دا ککڑا او دو ادری ٹائٹ کی بانده دا کیا بانده تا کی خودن نو بارا مو کار بیکو چی با خط اخلاس دن و آواز لیوکو خط اخلاس شو چی با گٹ اخلاس دیو گٹ ما بزر زر والا بیا او تکڑا سڑی چی اگر بیو زر کار اخلاس ای ناراست مزدور چی نو دتا وی گتا رالن دے گرزی چاپی رولے گا گتا گورن نو چای خطا رالن دے با تاٹکے اوڑی او بیا براڑی او ترکان وطا ناس دی نا نکی چی او وطا ڈکی دا بلور رالا گا وطا ڈکا پیو دل وطا کی دا نو شیل قرآن وی ما باغتا کوازا ڈکا کرا بیا بارم شم لکل با نکول او آغا زمانہ کی ما سمت درر لکا پا دی که او سڑے را گئے چغه دروازه کې آلته ودري د تیزار ځای کې او ما ته ګوري نو زر زر هغه ترکان ته غاټی کې دما هټا کې دما بیا راشم نو دا کاغذونه راواله ما قران ته ګورم لیکل کوم دې هغه ځای لار دې ما ته ګوري نو سات تیر شو د تیزار وې استو ورو دنه راغی دا کٹ پروت دے دے پا دے کٹ کے کیناست ماو سراس در سوکرل اما سوال جاب کور تاؤگا چی او دو کا پچائی راو لے گئی ملما دے مایا سوچے ملما بھئی چو زکا لپاس مزدہ گٹے او خٹو ترکان تک دما نو دے دا کاغذون راوالی چی کم مالی کل کری نو دا گوری نو زب پوشم چی سڑے خو ملا دے زکا چی عربی داغه ګور غره مولا دی کنه خو زوم ته نه تاسو نو کوم تر څو ما چې دني کړې ویداه سه صاحب تیر څه ډنټه نیما تیر اسوا نو دې ما ته وی چې تاسو درنه کوم پای وای کنه ویژه کو تا تاریان شوما چې دا ته الله څنګه انسان پیدا کړې چل دې ترکان تا غټي او خټي ازر زر راغ دې او دلت رازین بیا قرآن کلاو کی او دس کی لکلوں کے او لکل چه زگورم نو لکل دا سی دیجی دا سی عربی کو عربوں نشی لکلے او دا نچوڑ را او باسے او لکے نو دا خو دیر متوجی سرے گواری چه توجوی ویتا دغی ویتا بیا دید پارا کتابو نے گوری نو تکو کتابو نے ان نشتے او دا لکل کے زما چې په الله مې ربانی ده نو سړی چې د کاری غار کار په خپل ټیم کولې شي چې د کار دې ایست شي کولې یاره پاره نه مې یاره ټیم را سره نشته اده په دې ټیم کې هیڅ هم نه کړي شیخ القرآن دا چې سړی و چې درس ته وکې نه اسنو تا به د دګری د هر وختنا د تفاصیل عبارتونه روان دي او چې تاریخ باندې براغه نو تا بوی دی بخفل ادار سا قتلی دی دا سی بے تاریخ وی چه بفنونو براوی دا کتابون بے دا سی وارول را وارول تو پا نحو براوی و تو پا صرف و تو پا منطقه نو اگا قائدی بے دا سی وارول را وارول او چه درس نو فارغ شا ازمونا بطی دفره درس نو موز نو فارغ شا نو دا خواه دا اوچه که مباده دا دی جمعات سرا پل دا زمان د کوری سوا ما جماعت لور کړی دا دې نه پر بیا بل کور دې نه پر بل دې نو دا باغ ټول نو چې قرآن باندې را وستو سبزای به کرلې ګوډولې او هغه کې واړه مو زمیدار نو سړی به دې په زمیدار ډېر خپويږي او چې اجرا کې به کې ناس کلیوالو سره نو تا به یې سوچ پوښتون دې بیا اغا بای چی بای کتنو تاباڑوی نا چی دا اغا شیخ القرآن دی اغا کی اللہ دون صفتو نا چولیو نوی اغا ملما ما تا ویو چی زب تا تا ریان شما خوز تا لدعوت درگوم زما زائد بران نشی ما لچا دعوت را خوز خوچا بیان تا نپری خودن نو ما خود اغا نیمت گانا ما تا ویلی بدر نشم ستا زائد کم زائده وزد دربان قازیما دربان ده نواب قازیما او دل ده پنپیر کی مخپل دی ده فلانی دی اغیی کر راغلی اون نو اغیی راتاوی چه زمنگا مولانا سیب ده ده قرآن درس کئی او دل ده کی مزای جوڑی جماعت جوڑی نو ما یوری گزو زمن اولیوی نمو که با نموار سرا نو زستالی دو لر عالما و اول می در تزان زکا نکو چه ما قتل چه راتا سکه نو ستا جگ میں کو نو کما سخرا لی ما چه دربش ما تاریخ مقرار کو او پاگ تاریخ باندی زلالم دربان تا قاضی سے براتا پا انتظارو تو چلیم دیر قدر عزتی او کو ما زگر که ما تاوی رازل زود نواب سے افزائی تا ما زچی زود وی ما تیوی چه نواب سیب لگ ده قادیانیت نا متاثر ده ما ارز چی بسی با اوگه وی نو من لالو چمن کیا اگه کرسای وا چولی او منگا که ناسو نواب سیب که ناسو نواب سیب ما تیوی چه ده عیسیٰ علیہ السلام بارا کستا سا خیال ده اما عیسیٰ علیہ السلام اللہ چت کرده ده او دیا برازی په قران کې چې الله وایي چې زه دې مروما ما کوم ځای ویل دي دا آیات وی اس قال الله یا عیسی انی متوفی کا چې الله وی عیسی زه تا مروما نو ما ته وی چې دا معنا شي قاضی صاحب نو خزا وزربان دی طلاق شي اولاد به زیرانیان شي قاضی صاحب دا نواب صاحب تا میوی چه نواب صاحب گدا مانشی چه زتام روما نخزا بگر باندی طلاق شی اولاد بگر آرامیان شی نوابو ایما تیوی چه گولی ایما چه قرآن شتی ای نوکر تیوی دو که قرآن راڑا ای چه قرآن راڑا نماو دوی چه سوره امام شفیتم آیات لگ راوارو شغی راوی اسنو حال دیخو اللہ وی والذی یتوفاکم باللیل دلتی با امدہ مانا که کنا شدہ اللہ غزا دے چمڑی تاسلو دشبی چمڑی نواب سیب تا چی سار را پاس انتا نکا تا زکڑے وینا میں چیستا قولا تو لغانیان شو نواب سیب آریان شو ما تا گوری و قاضی سیب تا گوری قاضی صاحب توی چه قاضی صاحب تا خو من تا داسه نو بیلی یعنی من با مخ که دا من لیوا یه قاضی صاحب و توی چه ما خود در پس دیر زکر آوسته دی چه تا پوی اکی لگه دا دا قرآن دیخ ماهر دی قاضی صاحب توباو نواب صاحب توباو یستا چه بیا بزر دا نظریه نسات ما چه اوی بیا و تماد دی تشریف دی طریقه اکڑا چه توفی اخذ شئ وافیان اس توفی تو دین عرب آغا وخیوئی چه کل قرض پورا والی روح المانیم دا مانا گئی یا دا مانا یا متوفی کا نسیغه دا اسم فائل دا وکستا دا مانا سی جزو دا مروما نو متوفی کا متوفیون سیغه دا اسم فائل دا اسم فاعل راضی دے استقبال لپارا نو مانا دا انی متوفیکا زبا مرو مطال را اندہ نیسا علیہ السلام بانده بیا وقت رازی چه بیا با غمری تانا چه اس مرده ورافعو گئی لیاو چه تونگی زان ترا ومطوحیو گا من اللذین کفرو پاکومتا گا کسامنا چه کفری کرده اردلتا بشارت ورکی مومنان اللہ هر جا کساندی چی ایمان راڑا ملو کنیک پورا بور کی دیگر آجنند دی فیو فیهم دلدن یو فیهم پورا بور کی دیگر آ توفی پماند پورا فیو فیهم جورم پورا بور کی دیگر آجنند دی دانا چمڑا بکی دی جنن واللہ لا يحب الظالمین اللہ منام کید ظالمان سرا ذالک نتلو علیک من الآیات حدان ولمنگا دیلارا پتاباند دلائلو دادیت دی عیسیٰ علیہ السلام و ذکر الحکیم و دی پند محکم ان مسل عیسیٰ اند اللہ کا مسل آدم دا بلا نکتہ چی عیسیٰ علیہ السلام پشاند آدم علیہ السلام دے سنچ آدم علیہ السلام بغیر دکلارا پیداو نو عیسیٰ علیہ السلام بغیر دکلارا پیداو نو کدے الہوے نو دے با دا آدم علیہ السلام گنتی سنگو چاگا بندہ دے خودیم بندہ دے کنا انما صلح عیسیٰ اکنن صفت عیسیٰ علیہ السلام بنیزا اللہ پشاند آدم علیہ السلام دے پیدا کرے وغلو دا خارونان بیائیو دتا موجود چا نموجود چا الحق من ربک حق ثابت طرف دربستانا نمکی گا تا دا شک انکونا فما دا شک انکونا پاک دیت دا عیسیٰ علیہ السلام کے عیسیٰ علیہ السلام بندہ دے عبد دے پدی کے شک مکوا خطاب نبی علیہ السلام تا مراتن امت خطاب د قسم د کنائی نا لوری تے اوران گوری تا تے اورون فمن آجا گانو سوچ جگڑ گئی تا سرا پدیاد دید عیسیٰ علیہ السلام کے پس دا گینا چرانی تا تا علم جگڑ گئی اس اور سر مباحلہو کا مباحلہ چھے تاسو راشی من براشو ستاسو زمان زمنگا زنانا ستاسو ماشومان زمنگا ماشومان ایو میدان کی بودری گو دعا بوگوارو چه سوک بغلط ای اللہ تا اتبا کی نو پتا بولے گی چه سوک بغلط باندی دے مفکی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 50 میں پینزن اوی کی مباحلہ و دی یہود و سران دیتا وی مباحلہ او دلتا مباحلہ دا دنسارا او سرا بجراوالا کی او ملا تفریر کو غیر مقلدو او دو پا جذبہ کی ارمو تاردو کالے کی گی نو پاغستے جو لعبے ہوئے چھ زدائی سرا مباحلہ کو چھ سوک پا حق ای اغد اللہ بکی ہو چھ سوک پا غلط ای اغد اللہ والی ہے جو غرب شا چھ غرا پریو تسائے ورکا مباحلا مخی دی یهود و سرا و عدل دی نصارا و سرا فقلتا لو ندو ابنانا و ابنا اکرم والتوارا شیجر اوار منگا زامن زمنگا و زامن ستاسو او خز زمنگا و خز ستاسو وانفسنا وانفسکم من بخفلا و تاسم بخفلا او بیا مباحلا اوکو نوبا گردو لا ندا اللہ پا در اجنو باندے چھ سوک در اجن دے اللہ تے پلانت کی انا آزا لہو القصص الحق یقینان داو بیان رشتیا وما من الہین اللہ اللہ او نشت دے آجت سر گونگے بغیر دا اللہ نا پختانو ایسل خبر سر یاو سریا نکتے اندر تا ہوئے مشران و اقوال اندر تا ذکر کرل چوگر دی عیسیٰ علیہ السلام نیاوئی اِنَّا کَا اَنْتَا سَمِيعُ اللَّهِ لِمَّا عیسیٰ علیہ السلام مروی ان اللہ یرزقو من یشاو بغیر حساب دی عیسیٰ علیہ السلام مازا گری علیہ السلام وی انکا سمیع الدعاء عیسیٰ علیہ السلام وی ان اللہ یرزقو من یشاو بغیر حساب او ملائک وی کذالک اللہ یخلق ما یشاو کذالک اللہ یفعل ما یشاء طول اللہ تا محتاج دی و عاجز دی نو خلاصا و نتیجہ دادا ما من الہین الا اللہ نشت دیا جب سر گرنگے بغیر اللہ نا و ان اللہ لو العزیز العکیم یقین اللہ ام دید غالب حکمت والا فا ان تولو نو گواوڑے دلو فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ نِيَقِينَ وَاللَّهَ پُوَدَي بُمُفْسِدِينُ بَانْدِي چاچه فسادو کو نِيَقِينَ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ يَقِينَ وَاللَّهَ پُوَدَي بُمُفْسِدِينُ بَانْدِي چسو فساد کئیو اولا حصہ ختم کرا او ادرے بابونو هر یو باب کے شفاق شفاق خبرے او پائے کے دو خبر اہمی ہر یا باپ کی وی اس بات دو توحید او جواب دو شبہ دنا سارا ہو اس ندی زائنا قل یا اہل الكتاب ندی زائنا دوے محسن صورت او بدی کی اس بات در رسالت در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او بدی کی پینزلس خباستن دا اہل کتاب ہو دا آل کتاب و اغا پینزلس ناکارا صفتونا عادتونا خونونا عملونا اغا ذکر کئی اشاره دیتا پختانه وی وی غلبیل کزی تاوی چه تاکی دو سوری دی غلبیل پیجنی او کزا پیجنی وی غلبیل کزی تاوی چه تاکی دو سوری دی نو غلبیل کوزی اغا دو سوری کو یادی او زان نی آدی چه طول غلبیل ده طول سوری سوری ده تاسو پو پیغمبر اعتراض کوئی تاسو پو پخفل زان او گو رئی چه تاسو سنگئی تاسو کو طول سوری سوری گئی تاسو کو طول پلیت پلیت گئی نو دا آغای اغا خباستون او پلیتائی اولا خباست ورسر ورسر بموائیو اول خباست اتخاذ الاخبار والرهبان فی تعلیل و تحریم شدیخ بل پیران و مولیان اغیی پا خدای توب باندی نیولیو نوچائی با کمشی تا حلال وی ندائی باوی دا حلال دے شغیی با کمشی تا حرام وی ندائی باوی دا حرام دے دائی نکتل چه اللہ حلال کرده کنا اللہ حرام کرده کنا حلال چه بو وچه ملیانو با پیرانو با تاوی دا حرام ده نو دای با آغی نظان ساتو زمان با ملک ام دا سوا چرگا چه کالا سربشی نو دا لگل چرگ پشان بانگ وی بیا ککو ککو کی نو چرگ چه با بانگ وی نو استادان و مولیان و تاوی چه دا سپیرالا او دا با بکور کے نس آتای نو دای ویسا کول چه چرگ با بانگوی ویمی دا سپیرالا او دا بکور کے نس آتا نو با سپیرال استاد لورکلا نو با اخوالا آغا حلال بزان حرام اگر لولی وا در نهی او دو شورو پرازو سه شنبه او چهار شنبه په دې باندې بیکار نشورو کو ولي ودا سپيره راځي دي الله په دې راځو کې کار جائز ګرځول او دې ناجائز ګرځول په دې راځو کې کار مته وي دي دا سپيره را نو دنه او شروع پراز بیکار نشورو کو په کپړو کې بهش نه کپړې چا چا چین سا در بے ناچو ولی دا سپیره لے نوی بیشن پا منگا نیزی یعنی شین سادر ماچو دا سپیره دی نو آبه پزان بانده حرام گرگو لیو یو جنائی با یو کور که وادشوا قدرتی کار با الگ با مرشو جنائی با ناوی پاتشوا نو بیاوی وی دا سپیره دا چدی کور ترالا نو الگ مرشو نو آغا جنائی بدا سو جوان تیرو آغا با چاپ نکا ناوستا زکا چه دا سپیره دا دا وادشو نو الگ مرشو نو آغا بے حلال بے حرام گردو لیو دا سو دیر سی زنو پا پختانو کے چه حلال بزان حرام گردو لیو او حرام زان لحلال کریو پا زیارت کی کنتر بے نو هغه به حرامي درغولې وي وی به دی لا ګوته مولا دا مالالو دا د بابا کو دري دي نو هغه به نه لالو دي ان به نیولې دا د بابا کو دري دي دی لا ګوته ورنل په غاني حرامي درغولې وي په چینه کې به میانو ناوی لبه گوته نو ورده داد بابا چینه را دیده بابا هم سار اخلاسه کرده و او چینه را ہوتی دا نو پا دیگه که میان نینده لگوته موڑه یا اوزای که طالبانو اول ده او چینه و خلقه داد بابا چینه را دیده که میان دیده لگوته موڑه سو که جنیوی نو اغتا نقصان رسی طالبانو بخوانو آغسته یا دوره گمن بخوخشو شوی با دل آغا میان بیتن نیولو سر را دی پاس چه خلق ہوگا دل میان پاکی یوم نو ویاسی شوی اغا چرده دلی دی زیاد تاسوی نشی خوڑی منی خو خوڑی دا نم بی پی کی خود اغا بی حلال بی پزان حرام اگردل اتخاذ الاخبار والرهبان فی تحلیل و تحریم حضرت عدی نبی علیہ السلام دویلو چمون کو دیتا خدایان نو ویلی نبی علیہ السلام وردوی چگئی بے اوشے حلال اگر دو تاس بے تحلال وے کنا وے آو او چگئی بے اوشی تحرام وے تاس بے تحرام وے کنا وے آو ویردوی تا خدای تو بوئی کنا چه حلال او حرام دا غیب پا مرزائی باندی قل یا علال کتاب او آیا وار کتاب خواندانو آلال کتاب ودو کتاب آلاؤ تعالاو الى کلمت راشیو خبرتا چه برابر دا پا میند منگا و میند ستاسو کیو سوائم بیننا و بینکم یعنی مستویتا بیننا و بینکم مدارک امام نصفی ذکر کئیو لا اختلفو فی القرآن و تورات والانجیل چه قرآن و تورات و انجیل پاکی اختلاف نکیو طولو که دا مسئلہ و طولو متفقه مسئلہ و رازی دا وحدت آدیان پا دغی که چه طولو دینونو که دکا مسئلہ دا تعالو الہ کلمت راشیو خبرتا سوائن بیننا و بینکوم چه برابر دا زمنگا استاس امیانس کے اللہ نابدہ الا اللہ چه عبادت بنکو بیدا اللہ نربل چا او شریک بنگردو دا اللہ سرس شے او نبانیوی بازے زمنگا بازو لرا اربابا من دون اللہ پخلائی تو باندے بغیر دا اللہ نا بل سوکا بربوبیت باندے ننیو ولا تاخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله او نبانی سی بعض زمنگا بعض لرا اربابا من دون الله پا خدای تو باندی بغیر دا اللہ نا دا بنی چه بلسک با الہی او بلسک با منگا مددگارو کردو فا ان تولان قوار دل فقول شدو بی انا مسلمون وای منګا غوا شي په دې خبره چې موږ یو غاړ کې حضور کې الله تا امامان ائمه اربع هغه که یو شی حلال حرام خاره کوي نو متحد امام اغا اظهار کئی خکارکول کئی دا اغا شی شغد آم و خلقو نپٹی دانا چه امامانو دا زاننا دین جوڑ کرده امام ابو حنیفہ دا زاننا و امام مالک دا زاننا و احمد بن حنبل دا زاننا و بل دا زاننا نا نا اغای اظهار کئی دا اغا حکم شرعیہ دانا چه دا زاننا جوڑ کرده دا پیغمبر پاک نام مختلف طریقے راغلی نو یو امام وی دا طریقہ بہتر دا بلوی دا بہتر دا بلوی دا بہتر دا بلوی دا بہتر دا بہتر آئی کے خبر دا امامان دخبل اخبل آلا کے اکثر استادان شاگردان دی خو دخبل اخبل آلا کے پہ اعتبار لگا مثلا تو مثلا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پو موس کے دا آغا مسلک دا دے چگو ادلاس با دا نامد اللہ دیکھ دے چکالا میا تو تڑے امام شافعی رحمہ اللہ آغا ادسینہ بگ دے امام مالک رحمت اللہ لے ارسال گئی آغا ادلاس بنی اغزران دے او دا اختلاف ملے دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے علاقہ اگر دا سے وجہے کہ ادب او احترام و لاس دنامد اللہ اندی کی خودل لگا زمان پا پختانوں کے لاس بنامد ارتا اولارم لاس بنامد ارتا اولارم یعنی پا ادب او احترام ارتا اولارم امام شافی پا دا سے ملک کے ہو چالتے ادب او احترام دا جو پسینہ لاس کی دی لگا پسینہ زمان پا ملکی ام کالا کالا سوک سوک دا سے پسینہ لاس کی دی احترام دا پارا امام مالک پا دا سے ملکی ہو چپائی کے اٹینشن ادرے دل چلاس کا تا زلن دی نواغا ادب ہو نواغا خلیہو بلاغی تا غلطا نوئی اور نبی علیہ السلام نو دا ٹولی راغلی دی تراوی دی نو تراوی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وی شلوٹا تاوی سنت موقع دی او کول لازی ضروری دی مجبوری دی اجودا خبر را خو حیرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نصابو پا محضر کے شلوٹا تا کری دی او داغی نواروانی دی او شلوشل لگا سپا حرام کیا میشہ کی گی یو دو صلاة اللیل نبی علیہ السلام ہمیشہ کرے دے اگا پا رمضان او غیر رمضان دوار کی کرے دے نو پا غیر رمضان کی خو تراوی نہیں نو صلاة اللیل نبی علیہ السلام ترکا تکڑی دی اگا غیر رمضان کیوں مو رمضان کیوں مو نو دوارا یا حکومہ اس کے یو سڑے تراوی کے نشلی کے کہ صلاة اللیل کے نتدی کے نچا اتو آغستا اچا شلو آغستا خدا دا جگر خبرہ نو ہا ستا علم شا نو پہ یو ذائی کی بشل رکا تا تراوی کی گئے اور تب علم شن پہ بیٹک کی بات کے نا نا تب ابیا نکی ہے تو دین دا چی دا دا جمعی موز دینو دا با دا جمعی پہ ذائی کی کے دانا چه تا پہاری او بیٹک کے علمی او تراوی کو ہاں زائی نینو دیا خو مجبوری دا نوائی او بزان لزان لمشروب شی ازان لزان لدیو جمان دل دی پابندی لگو لی تراوی با جماعت کی کوئی او چه حدل دی پہار جماعت کے شل رکا تراوی دی او شل باکے نی کے بعد میں کو استا پو خدا او چه کیر بیا بیان تکے برا بے کے دغس امامانو اغای مثال ادا سے دے لگایا او کنال زمکا دا پلات دے او تا اغای کی کور جوڑے تو آئے زا کور جوڑو ما کچھ سالور کمری یو پا کی کچنی ہر کمری سارا باترومی نیانس کے پا کی اولاؤنچی مجلسی دا سے کور جوڑو سلون انجینئران دی راوستل هغوی ته وایي مال د دین نقشه جوړه کوي. هماغه یو کنال پلاټ دی. یو انجینیر درله نقشه جوړه کړه، هغه کور لمخې نورخاته تاکه. بل انجینیر جوړه کړه، هغه لمخ قبلې تاکه. بل جوړه کړه، هغه الله شمال تاکه. بل جوړه کړه، هغه الله جنوب تاکه. یو کمری یو سایت تراوستی، لاؤنچ بل سایت تراوستو، بل لاؤنچ میانس کے راوستو، چاپی رئے کمری راوستی، خود کنال نوزی نا، ود دای اختلاف نیشتے، چگی ندائی وی دا کور ریو کنالی بلوی دو کنالا بی، ہم آغا یو کنال کور دے، آغا کمری دی، آغا لاؤنچ دے، آغا بیڈروم دی، آغا، فنکشا کے خوشن پیدا شو، یو وی داخی استوا بل وی داخی استوا بل وی داخی استوا بل وی داخی استوا نو پدی که خو اختلاف نده دا ایماؤ چگنی اختلاف را ده و مقابله را ده دا یو سر ہاں چو دا یو ایمام تقلید دیو که نو بیا با پا یو مسئلہ که دا بل نکه زکا بیا تا دین دا خواهش تا بی که نو ته بخپل خواهش بسیزی چه کم زاستا مرزی ده نو اگه با منی کم زاستا مرزی ده تا خود آدین ده خواهش تابی که زکاوی چه ده یو امام مقلده نو بیا با دا اغا پا اصولو بانده روانی دا اغا خبره با بیا منی پا طول مسائلو که او امامان دا نچه غی ده زان نا خبره کئی تشریح کرده دا نو دا اغا زمانه چه غی صحابو تا نزدیو بلکه صحابه دی دلی دی امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیه الفرس کے ابن ندیم ذکر گئی دی چه صحابه سرم ملاو شوئے دی نو چه تابعین دی تو تابعینو ندی او نبی علیہ السلام خیر القرون قرنی اللذی برستو فیم ثم اللذین یلونهم ثم اللذین یلونهم نو داغن نمانی تشری او دو سوار لسن سادای دو ملا تشری منی چی امی او تو آئے ایر دا مصداس او داس او داس نو دو دی صدای دو ملا منی او داگی غندہ نمانی دستا عقل لیت دور اگر کے سوچ نیشتے دو دی وجہ منگا وائی ہو پیر جلاسی لکلی وئی گرچ ما دارم تقلید امام قول باشد مدلل بردوام زگر امام تقلید کو ما داغ قول مدلل یا میشا نه آیت باشد دلیل و شیعہ خبر یا بری اردو کیا سستے پسار داغ دلیل یا آیتی یا خبری یا بری دوار کیا سی نیست قولش بے دلیل اے علیل نیست ہر کس راولی علم دلیل داغ قول بے دلیل نیو خوار سڑے داغی بے دلیل پویا نیو او تقلید دا عرب و عالمان دا سعودی و علماء چل آغای او کومیٹی دا او آغای فی او فتاوا لگل دا فتاوا اللجنا فتاوا اللجنا صفحہ 32 دول ارشما کے دا آغای نتا پوچھے دا تقلید نو آغای وی لیسا من علماء الحرمین مکہ و مدینہ ولا من سائر العلماء المکہ ولا من سائر علماء المدینہ من یزم علماء الفقه من مالک او احمد بن حنبل و مالک بن آنس و ابا حنیفہ رحمه اللہ تعالی دا مکہ و دا مدینہ طول علماء یو دا سی نشتے چاغد یو د ائمو بدویو دارنګ بیا پینځم جل کې د ارشم صفه کې هغه د تقلید څلور قسمونه ذکر کړي او بیا پاږي باندې تشریح کړي قران کې مالاوی سوره النساء یوسف بلا سمات کې او مایو شاګ رسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين روان شو بے دلار دا مومنانو نا چغید ایمان پرنا باندی اغسط دا نویت تا بے غیر سبیل المومنین ورپسولی وی خوچا غا مومنانو دو ایمان پرانا کمالا را غسته دا دادی تابداری وکی اوی پسی بازیر سورہ کاف کے اویائی میاد کے دا موسیٰ علیہ السلام تحرد حضر ویو فائن دباتنی فلا تسلنی انشین حتا اودسا لکا منو ذکرا که زمان تابداری کے بیا ممان تبوسو نے نکے بیا زمان تابداری دا سورہ نساء کے یو کم شویت میاد کے وی یا ایو الذین آمنو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم او دو اولو الامر ساسونا سورہ نحل کے درس الاحتمیات کی وئی فَسَلُوا اَحْلَ ذِكْرِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ تَبُسُ قَيْدَ اَحْلِ عِلْمُنَا کَتَا سُنُبُوئِ گَئِيَ نُدا اَحْلِ عِلْمُنَا بَتَا پُسْكَ او دا غینا لوئی اَحْلِ عِلْم بَبَلْ سُوْكِ او کتو آئے پخوا تقلید ننو صحابو دو چا کرو پلانی دو چا کرو مجموع فتاوا د امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ درس علو اختمع صفحہ 43 کے اغاز کر گئی فالمقلدون من الصحابہ صحابو کے اندازی اچھا غی تقلید چھے ہو اب یاغا پاغبان دی تفصیل کئی حجت اللہ البالغہ کی شاولی اللہ رحمت اللہ علیہ صفحہ 153 کے ذکر گئی کہ صحابہ اکراموں کے اندہ سیو چغیب دیوبل تقلید کو محمد ابن عبدالوحاب نچاد وجہ جسعودی سلطنت قائم شوئے دے محمد ابن عبدالوحاب داغے قول سیانت علی انسان کے صفحہ 474 کے ذکر گئی 474 474 سیانت الانسان چاگہ وئی امام محمد ابن عبدالوحاب وئی ان مذہبنا فی اصول الدین مذہب آل سنت والجماع وطریقتنا طریقت السلف ونان ایغن فی الفروع على مذہب الامام احمد بن حنبل من بفروعو کے پا مذہب دا امام احمد بن حنبل یو نو کتا پا مقالد فتح کے نو بیاخو پا محمد بن عبدالوحاب ام فتح ہوگا کنا پا اغم فتح ہوگا زمنگا کما رسالات چه ماہنوزی التوحید و سننا نو پائی کی پا 2000 سال کے ننن تقریباً سلیل اشکال امخ کے اگر وقت دا مسئلہ دیر زور شور کے وا نو پا سن 2000 کے دا اگست پا میاست رسالہ کے فدیبان دے ماخت تفصیل کرے ہو یو مضمون شائع شوئے ہو او بائی کے ما ذکر کرو یو سرے دے چاگا پا علم کے دا سے اب طرح سے دلے درجے دے اتحاب طرح سے دلے نو کاغا اتحاد کرنے نو کئی دے منکو اقبان دے سراد نکو کئی دے اتحاد خو یاو سڑے اتحاد درجی تا ندرسے ہاں اتحاد درجی تا رسے دلے میں اصول دے اتحاد بخی او اصول دے اتحاد با دا امام ابو انیفا دا امام مالک دا امام احمد بن حنبل دا امام فلانی فلانی آبا نالی خفل با جو رئی نو آدھے منتاو خی چھے متحید دے منگوائی پک دا یا با متحیدی یا با مقلدی او یا با متبع الحوائی دی درو کی خلیہ ہوئی ہے کہ متعیدین حصول دے اتحاد اکھایا کہ مقلدین بٹی دے دکم یا امام مقلد پفرو کے او کنا خفل خیال پس روانی نوا فرائیت من اتخذ الہ ہوا وظلہ اللہ ولا علم خفل خواہش پس روانی حضر و امامان حلالو لہو حرامو کئیو او دا دی آیات با چسفانی پا مقلیدینو ننا دا مکوا با ٹیز ات پا یو حدیث عمل کے کوا کانا خو دا موائن چا آنا پا غلط دی اپلانے پا غلط دی اپلانے پا غلط دی یا لال کتابیں تعالو الہ کلمتیں والی کتاب و راشی و خبرتا چه برابر دا پر میند منگا و میند ستا چکی چه عبادت بنگو بیدا اللہ نربل چا شریک بنگو بیدا اللہ سرس شے اونبا نیسی بازی زمنگا بازو لرپ خدای توب بغیر دا اللہ نا نگواڑی دینو ورطوا گواشی پدے خبر آوانی چه منگو مسلمانان یا لی کتاب و دویم خواست دال کتاب و احتجاج بل باطل چه باطل باندو دلیل نیوی اوی ابراہیم علیہ السلام سو کوئی زمون پا دینو سو کوئی زمون پا دینو نو ابراہیم علیہ السلام مصریع مخی تیر شوئے یا لی کتاب لیمتو جنفی ابراہیم ول کتاب خواندانو ولې جگړ کوي په بارد ابراهيم عليه السلام کې هغه نه جنشه تورات او انجیل مګر پس د وفات د ابراهيم عليه السلام نه تاسو وايي زموږ په دین او زموږ په دینو پنجاب کې اوسړي بلنا تا پوسګه وی محمد رسول الله کون تا وی محمد صلی الله علیه وسلم څوک هغه ته وکمکل تا ته پته نشته وینا وینا د لوی ځوان نوڅو او لوی ځوان کله واغله مهو رسول الله صلی الله علیه وسلم غړی وړی وایي یا لای کتاب لمته جن وی ابراهیم وا کتاب غوندانو ول جگړ کوی بارد ابراهیم علیه السلام کې انو نا جن شو تورات انجیل مگر پس وفات د ابراهیم نا اغلا تاکلونو تاسو کیا قلونیستا ها اندوم خبردار تاسو دا گسانی ایو چه جگڑی کوئی پا گسکی چه تاسو خپا غیبانی دلیلی نوول جگڑی کوئی پا گسکی چه نوی تاسو لا غیبانی دلیل اللہ پوئی گئی تاسو نپوئی گئی ما کانا ابراہیم انو ابراہیم علیہ السلام یو دیون نصرانی ولیکن کانا حنیفا مسلما لیکن واغا ادریدن کی بتوحید او ما تون کے شرک لارا مسلمان غار کی خودن کے او اللہ تا وما کانا من المشرکین او نود مشرکیننا ان اولا ناس بابراہیما یقنا نزد خلقنا ابراہیم علیہ السلام تا آغا گسانی چه تابداری کرو دا ابراہیم علیہ السلام او دا پیغمبر او آغا گسان چه ایمان راوڑے دے واللہ ولی المؤمنین او اللہ دے معاہند مؤمنانو ودد طائفت من اہل الكتاب درم خباست دا اہل الكتابو ازلال المؤمنین چه مؤمنان گمرا کئیو وَدَتْ طَائِفَةٌ مِّنَ آلِ الْكِتَابِ خَيَّهُ دَلَدَ آلِ الْكِتَابُ کاشِ گُمْرَاكِ تَاسُ لَرَا او دَيْنِ گُمْرَاكَي مَنْغَرْ زَانُنَا دَيْنِ بُوئِگِ يَا لَا الْكِتَابِ لِمَتَ فُرُنَ بِآيَاتِ اللَّهِ سَلُوْرَمْ خَبَاسَتْ كُفْرْهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ دَالِ كِتَاب دَخْوَائِدَ آيَاتُنُنَا اِنْكَار یا علی کتاب لما تغفرون بیات اللہ ولی کفر کوئی بایاتی من اللہ وانتون تشہدون او تاسخ پویئی حاضر یئی گوائی پویئی یا علی کتاب لما تلبسون العقب الباطل تنزم خباست دالی کتابو تلبیس الحق بالباطل چه حق و باطل دڑی لگا مخی بقرہ کے ما تفصیل کرو شیخ القرآن اللہ دو پی رحمت نولی گی ای با کل کل وی ولی گڑ وی بیا سنت متبا سرا مخبلا گوی سباما شرک مرتضا سرا ولی حق و باطل گڑی والی کتابو لمتل بزنلا تبل باطل ولی گڑ وی حق دو باطل سرا و تکتمون الحق یا تر دے پا ما قبل اول پټوي تاسو حق یا ځان له کلام دی و انت دم الحق او پټوي تاسو حق و انت تعلمون تاسو خپويږئ وقال طائفة من اهل الكتاب شغم خباست دال کتاب چې په کمزور مؤمنانو دین ګډوډي نو دین به څنګه ګډوډي هغه دای با سره مرګلی شي نو سار به سره مرګلی شي ما خام به ورنواوري مطلب دا یو ورځ به سره مرګره شي سره به مرګره نو بیا به ورنواوري ابیات نواوری جدان سراد زین ڈالا راوالی نو بیات نوزا بیا خلاف شا او اتوائی منشور منمو قانون منمو دا منمو دا منمو روزا تینا ستا سردی امرا اوزی او گمراشی وقالا طائفہ دمینا علی الگتاب وائی او ڈلالا علی الگتابنا ایمان راڑی بھاگا چرا لگلشے پا مومنانو باندے وجنار سارو سار ایمان راڑی وفر آخر و گمر گئی مازی گر آخر ذرا دیکھے لال لهم یار جعون خامخاج وی راو گردی دیننا ولا تو منو اللہ لمن تبیا دینا کم وم خباست دالی کتابو وصیت په يهوديت او نصرانيت منسوخه یو بل ته وصیت کوي چې ګوره خپل دین پر نه دی او یو بل ته وصیت کوي چې دایتا داو نو ای چې تاسو په حق یې ځکه سبب در باندې دلیل نیوی چې دای راته ویل چې دا په حق دی او دای په در باندې غره شي اس خلق تاسو تا علماء وئی که تاسو دی تصدیق ہو گئی بیابد دی قدر که استاسو بنا کئی دا دو خبر اکو لی دی تصدیق مکوئی دی دادا مو آئی جو تاسو پہا کئی زگا که داو مو آتاوئے نو دو نقصان بہوشی یو دا حچے سباب دربان دی دلیل نیوی دنیا کې یا قیامت کې شدای را ته په خپل ویلو چې تاسو په حق یې دوی ما خبره بداو شي چې اوس خلک تاسو قدر کوي تاسو غره یې تاسو ته علماء وي تاسو ته مشران وي او بیا به خلک دوی ته مشران وي مشرب به ورن دی والی دا دوه خبره وي نو اللہ دو دی دوار خبرو رد کئی نو دو دو جملے راڑی دو دو دو خبرو رد پارا او سدائی ویو وَلَا تُوْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ تصدیق مگوئی دے ہچا مگر داغا چاچ تابیس استاسو دو دین اولی تصدیق مگوئی نو آغا اللہ تے رستو ذکر کرے ایورتا آدم مثل ما اوتیتون دیو اجنا چه ور بگریشی یو ددائی لرا درجا پشان داگی چه تاسو لدر کشو دا دوین دا او حاجو کن اندر بکن یا بدلینی بتاسو باندی بنی درب ستاسو نو اللہ دو جملے ذکر کری ددائی ددی خبر درد در پارا دے موضع چھ دائی ذکر کولا دا آغی ردی پا اولا جملہ اوکا قل ان الہدا ہدا اللہ اول کے قل ان الہدا ہدا اللہ تاسو آئی چھ دلیل بیر باندنی وی نو ہدایت خو ہدایت دا اللہ تعالی دے اسے بے عمر اللہ چھ چاہتا ہدایت کرے او بدر باندې دلیل نیوی او تاسو وای چې تاسو غوندې درجه باور کړی شي نو هغه رد رستو کوي قل ان الفضل بيد الله وا پیغمبر غلواله پلاس د الله کې دی نو غلواله الله چې چاله ورګي یا شه ورګي که ته تصدیق وکې او کوونه کې نو د اولی د اخیری علت جواب مخ کے ذکر کو او دلومبی اللہ جواب رستو ذکر کو ان الفضل بید اللہ اس لفظی ترجمہ لا تؤمنوا مانا لا تقروا لا تصدقوا لا تؤمنوا ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم تصدیق ما کوئی دهی چا مگر دا جاج تابیس استاسو دین اقرار مگوئی پاکانی دهی چا مگر دا جاج تابیس استاسو دین قل ان الهدى هدى الله دای جواب ذکر کر دا علت ثانیہ چغی رست ہوئی او یہا جو گنین دا ربکم وارد آئے گنن داد داد اللہ دے اس علت رست ذکر کری ایو تا دن اسلامہ اوٹی تم تصدیق کی علم کوئی دو دیوا جناچ ور بگوشی او دو ایلارا درجا پشان داری چه تاسو لدرگ شودا یا بدلینی بتاسو بانی بنیدر افستاسو قل ان الفضل بید اللہ دا جواب دید اغا علت اول ایو تاہدن مثل ماو تیتون ستاسو کنتی درجا بورکشین جواب قل ان الفضل بید اللہ وا پیغمبر آئے کنن گروالے پلاس دا اللہ کے دے ورگئی دیلا چاہتا چکو خشی دا اللہ واللہ واسعنا لیم اللہ دے فراغ علم والا خاص کئی بفل میرا بانا سرا چاہتا چکو خشی دا اللہ یفتسو برحمتی من یشاء خاص کئی بفل میرا بانا سرا چالا چکو خشی دا اللہ دا د مخ کې ټول سره لګي چې دای پليتي خبيستي حلال حرام ګرځي دا کوي دا کوي ځکه دا الله خاص کړی دي الله چې سو خاص کی نو دا کارونه نه کوي او دا غسی سوره بقره کې هم یو سل پنځه میاد کې ذکر کوي د مخ کې ټول سره لګول والله الفضل العظیم الله دې خاوند فضل لوی وَمِنَا عَلِي الْكِتَابِ بَعْجْدَ عَلِي كِتَابُنَا هَوَ سُوْدِ اِن تَعْمَنُ بِقِنْتَارِن قَتِعَ مَانَ الدَّارُ بِرْدِ پَيَوْ خَزَانَا يُعَدِّهِ لَيْكَ نُعَدَا كَيْدِ وَرَتَاتَا امان الدار پا کیونسته مولیانو کی خونسته داننا چطور ناکارو دی کتاب والا خون پا گشتا قَتِعَ مَانَ الدَّارُ بِرْدِ خَزَانَا وَرْسَرَ نو هغه ورته واپس کوي ومن من تامن بي دينارين او باز دي ناسوم دي کته امان دار وګړي په یو دینار په یو روپای باندې لا يودي لیکا نا دا گئی دی لرا تا تا الا ما دنتا لے قائم مگر چا میشای تا پدوانی اولاد یو روپای ورسخا کے دے نیادے بہتا گینین خوریے نتبو آئے روپای مدر سرادا روپای مدر سرادا روپای مدر سخوا نوچه غلش دیو نشتے نما نما دے آوا روپای دینار ورطا وی دینار تا دینار ولوی لئمها دینن و نارن زکتا دینن دے دا ورن دے چه پا صحیح طریقہ اولا گے او پا صحیح طریقہ اوگاتے ندا دین دے او چه پا غلطو طریقو اوگاتے او پا غلطو اوخرے نو نارو اندا سبب دوور دے ومینو پا دے ملکے چه کلا فیرانگے ہو نو آر چا خلق بل چال چلو لے ہو چا خاو چا بد ہو یا وقتی تحریکو چلے دو چه دا ملک پریده یا دینا حجراتو کئی نو دخ خالقو دیندار خالقو نو اغای حجرات تا ارادا اکڑا او حجراتی اوکا او دیدان لارل زمان دو اکلی خالقو امتلیو او چکالا اطلیو نو اغای خپل مال دولتو اغا دو پیروانو او دو مولیانو سخاکی خود امانتو چکا من واپس رالو نو رابے کئی کرانو نو بستاسو شو من ملک دا اللہ رضا لپریدو او چې حالته لړل حالته بیا ځان له کارونه روان کا ځمکه زموږ د کلي د یا گاوان کې دواران دي هاي کې او تانو امیر الدین بابا او دا امیر الدین بابا په کامه کې ځمکه وا دا په نوم باندې وزورني وزاخو بیا پات شو ارسه نو دای چتلله نو دې خلکو خپل پیسې خپل سره کالی هغه مولیانو او پیرانو څخه امانت کې خوذل نو چال دې لاړل نو ان دې غي سمدو او بیا چې سوشو اغوشو نو چې واپس راغل نو دې ته وي زمونږه سره زمونږه پیسې ای وته یا خو رخصی دي غره نکړل او پاغه بسترو او پاغه پیسو غی جدادو نو آغستن ننو گورا پاہر کلی کی دو پیرانو لولو جدادو ندی او دا پیران دو بلزای نراغلی و بات شویو خدا غی دیر دیر جدادو ندی دای پاہر آغستیو یا پختانو کمکلو نو سیرائی وار کڑی گی او یا دا غی پاہر آمانتی واپس واپس وطنو کرد وَمِنْ اُمَّنِنْ تَعْمَنُ بِقِنْتَارِنَّ بَاغِ بَيْنَا عَسُقْ دِي کَتِ اَمَانَتْ دَارُ اُگُرْدِ پَيَوْ خَزَانَا اَدَا قَيْدِ لَرَا تَعْتَا او بَاغِ بَيْنَا عَسُقْ دِي کَتِ اَمَانَتْ دَارُ اُگُرْدِ پَيَوْ رُوبَائِ نو آپس قَيْدِ لَرَا تَعْتَا اِلَّا مَا دُنْتَا لِي قَائِمَا مَگَرْ چَ ذالک بیاننم دا دید و جنا چلیچ دینو آئی نیشت اگر منگ باندے پا خوراک دا مالا میانو کی سملامتیا سبیل ملامتیا لیسا لینا فلمین سبیل نیشت اگر منگ باندے پا خوراک دا مالا میانو کی سملامتیا سبیل پا مانا دا ملامتیا تمند دای مال خرو نگا منگ لا روا دے او دا منگ لا جائز دے پدی که منگ باندے سملا مدیانیشتے او دای مال منگ لا روا دے خیر دے او دا منگا خوریشو او سن دغا سکیو ویدے سریع مال موزی خورد غازی سس خوری اے با خورا دا میانو مال بولیانو لا روا دے او دا میان دخلای قیان دی امنگا مولیان با تسوار جنت تزو ایدو دای مال من لروا دے شیخ القرآن اللہ دی رحمت نولی گی نمبروار اغکار کو کلچ اویز کلی ترالما نما با دا قرآن نسخی کاپیانی قلمونا دا لکانو لواغستل اماو تا قرآن خودو او په طریقه طریقه ما د توحید مسله شروع کړه هغه لکانو کې اکثر مړ دي بلکې ټول مړ دي یو څوک اسه ژوند دي یو زمونږ ماما کیږي محمد جان ماما هغه ژوند دی دا څو نور او ما په مسله توحید بیانول الله دې الله صحت ورکړي بیمار دې نو ما په مسله بیانول فدی کې شیخ القرآن وی ما بده دی زائن موریان بوتلل حضرت سے ملاقات لا نو آغا سر با ملک صاحب کینو لے چالا پنجابی ورکلا چالا نو ورکلا خما بے ترجمانی کولا درس کے با می کینو چندائی پا شاگردائی کے راو علم دا حضرت سے چه سبا سے خبر ای نوزب و اطوان چه ستاسو مستاز دے زمان مستاز دے غداویلی دینو نو زمان خلاب بنا کئی چه القرآن چه دا مسئلہ کئی دا دیرہ پا سوچ سمجھے اور دیرہ پا خیارتیا کرے گا نن سبا ہو چه ملاشی نو زان لبیو دغا جوڑا کی اب یا کوئی مرکز تا ضرورت نیشتے مرکز تا مزا ما سارا پاتشا ما سارا پاتشا نو مرکز تا نپری دینو سبا چاگا علک ملاشی نو بیا نه دې پیژنې نه مرکز پیژنې نه جماعت پیژنې تا خو تړلې نو مرکز سره کا نو د مرکز نه منی کی شیخ القرآن به مرکز ته بوتل او ډیر مرګري داسي مخلصان شیخ خپل بچی مرکز ته راوړيږي چې مرکز سره وټړلې شي زمونږه د کوهات میرو موږ د کوهات مولوی چې به کوهات استاد هغه زړه مدرسه کې کله چې شیخ قرآن فاتشه نو زمونږ کوهات میرو نو زه کوهات ته تلم تقریر لا اگر آتا اولارو مشر سڑیو اما بے دیر احترام و قدر کو او قرآن ترجمه خزدہ کروا نو ملا نو نو یا غلظ لرم اگا ما سرگاڑی کی کیا ناس تو او منگا روانو تقریر لا لارا کی چای تا زمار روش نماغ تاویو کب چای سکو دیا اوٹل کی منگا ادری دو نو اوٹل کے من چائز کلا یو سڑے راگے زمیدار ونی سڑے ہو حضرت دا سی گوری گوری وی تاگا اوش والا نی اوش اوخت دائی وی کوایٹیانا وی تاگا اوش والا نی نو اگو تاویم کانا نو اگو سوڑی ور سر دیر اپا مینہ گڑا بڑا اکڑاو دیر دگے ہو که چگل آر نو ماں تاوی کوایٹو ساگ دی سوڑی پتا تاوی تاگا اوش والا نی اوڑی تاگو کو سا ما ته وی آو ما به اوخ چلو پاغی باندی بمی خشا کرو نو ما به قرآن مجید غاری تاو نو چه کم زائی که با ادره دم خلق باو نو ما به اوخ کینو او ما به قرآن شروع که نو بیان بمیو که چا با اومنه چا با اونمنه چا با بدره دیوی نو بیا بطلما او پنبیر تا وزار کال راتلما ما قرآن زکره شیخ نا نو ده آغا چرتا زمان بیانا و ریدره نو ده که ما تاوی چه اوش والا نی نو من گر شپلا گو نو ما و تاوی کوهات استاد تاکو خپل دیر محنت کرده دی او پتا نلگی ده جواند خوکتا ما نمخی شوی او تو وفات شوی نو یو دعا کرو چه اللہ دیو بخا ما تاوی ده سوائی نو ما و تاوی اس با دعاو کو بیا بزستر آزم مزک از بیانشم رات لی ستا دعا لا ویولی نو ما ستا زامن شتے وی آو ما چا غی ما نپیجنی زا غی نپیجنی زا بچا لا دعا لا رازم و دعا دا پنپیر نو در تاکو ما اس با تا دیزایو کما زما کو مقصد بل سا خبر آو دل امازگو کیا خبر آچولا نو ما و تاوی ستا زامن ما نپیجنی زا غی نپیجنی نوستا تر سره دا چې تلاړې نو بازار څخه پاتې دي ویننه بس پوه شم پوه شم یو څکال به دورې لږې درلېګم نو ما وخندل ما ځکه دا تعلق به پاتې شي نو چرولېږي دا وزیو اسحاق و چې طلباو امیرو نو هغه راولېګ هغه دورا کې شریک شه بل کال هغه چلاړ نو روڑه ازان سر راوسته لغی شریک شو یا زنانه راوسته لغی شریک شوی هر کال وازیو سر نو اغا کوات استاز وفات شو چه اغا وفات شو ما تا پتاولا گیلا زبا منده منده روان شو ما لو خاله دا اغای کلو اغا کوات اغا گوتا نو اکلو ام خلافو ما زان جنازه لغو رسو او پا جنازه که ما تقریرو که چه من خاق شو ما تقریرو که سن چه ما بیانو که اگر طول کلی والاو مسئله او منلا او طول پیو دار باندی او طول مرگری شو اوس دا اغی بچی دا اغی زنانا دا اغی نالینا اغا رازی او اغا رابطه او اغا تعلق اغا قائم پاتشه بعضی مرگری خپلا مخلصی خسره ای خدا آغا دا بچو دا آغا دا شاگردان و تعلق جون نشی نو چه آغا لار شی نو بس آغا آرس ختم شی رک شی او بازی نو آغا خپل تعلق جون کی نو آغا تعلق آغا بیا پاتی شی آغا قائم شی آغا همیشه دا پار شی او چه تعلق نی مرکز تو نپی جانی تعلق جوړ نه کې رابطه ون ساتي نو بیا کله تعلق جوړيږي تعلق قائم کا او جو تعلق دی قائم کا نوار سو سمجھین جو توائی نا نامیانو مال مال روا دے بزو و تناسک ما نو شہو قرآن کو دیرو خیارو نو آغت زان سارا دی علاقے سمولیان مرگری کرد او داد بوتلن حضرت سیبلا تدیو پارا چی حضرت سیب سر رابطہ و تعلقی نو ما سر بتعلقی نو آغا مولیان آغا دا شیخ القرآن مرگریو او آغای با یاو زائی گرزے دل او بیانون بیکول او توحید بے بیانو سمودا چی توحید بیان که نو شیخ القرآن بیا آغای کینو الپائی که امیوم یاو تانو تو توڑیویو آغا تا بے جرنیل سے بے وحاب الدین نمیو جولادانو کے وصل کے خودر نرو نو آغا جرنیل وحاب دینو اوغا د خدای خدمتگارو جرنیلو نو اغاو مرگرو نو شیخ القرآن او دغا مولیان او دغا جرنیل سے دا کے ناستل دالتے دا پنج دل میں سڑو جی دغا غر ویخ کے شیخ القرآن و اتوی منگا دا شیر کرا دو کو خود دا بدعات و رد بکار دے چھ دا بدعات و رد شروع کو ایو اتوی دا بدعات و سنگا ویلا کدا دا رد اسقاط او دا سی زونا او دا جمعی اصال ویختائی ایک او مولاد خلینا دیر سفکو اگو ارتوی ویچ دا بند که نمون با خوشیتین کرو نشیل قرآن ورتوی دا مرگای خوشیتین کروی پدی خبر آروان شوا اگو ارتوی پرید مرا من لبلغ سے بزرتیان خدی شدا مالی را لروائی نور جرنیل سے تیرا پاس ویخا تا لزهر کال پخپلو غنم او جوارو گیسا کو مکور تا لگا لیم نو تم من دمون مال زان لگا وادانی زکا من در تک مکر سکارو خبر اروان شوا اوگی جو شیخ خلاف شو او شیخ اواز پاتی شو بیاد آغا وقت نرا تاریخ دو اشاعتو گورا قدم پا قدم یو پاتی شو دے خو اگا تحریک مخ کے تلے اغب چاپا سیسار شوئے ندے یو یو پاتکی گی با زیبا سوک با پر منزل کے روانی سفر با گئی کافلہ کے او سوک با پلارا کی پاتکی گی و اخفل منزل مقصود تا بزان رسائی او روان بئی او انشاءاللہ روان دے او ای ورد آمیان و مال بنگل روان دے متمن تا صلح دعوائے ذالکا بی انہم قالو دا دید و جناچ دیوی لے سالینا فلومین سبیل نیشتا دے منگ باندے پخوراک دمالا میانو کی سملامتیا ابن جریر وی دی بھوے لے سالینا حرج فی اکل اموال العرب منگ باندے ستنگ سیا نیشتے تو خوراق دا مال دا عربو کے دا میانو کے دای مال بنخرو منگلہ جائز دے وَيَا قُولُنَا لَاللَّهِ قَذِبَا وَعِدَئِ بَا اللَّهَ بَانِ دَرُوْغَ وَهُمْ يَا لَمُنَا دَي خَبُوِيگِ بَلَا مَنَا وَفَا بِعَدِهِ بِشَكَا چاچی پورا والے ہوگا پاکامو دا اللہ او یرے دا اللہ نا نیا کنن اللہ مینہ قید متاقیانو سرا ان الذين يشترون بعهد الله يجنون اكسان زجر شيء غره غيبا كما الله بيمان نوباند دا دنیا لگا دا گسان جی لا خلاق لهم في الاخره نبوي دي لرا برخا اخرت کي ولا يكلمهم الله خبر وني کي دي سرا الله خبر نكون كناد غضب او غصه دا الله نا چه اللہ بورتا غصی نو اللہ بورتا خبری نکی یعنی اللہ بورتا غصی وَلَا يُقَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُوا إِلَيْهِمُ وَبَنُقُورِيَا اللَّهَ دَئِ چَاپَنَ زَرْدَ رَحْمَتُ پُرَضَ قِيَامَتُ وَلَا يُزَكِيمَنَ وَبَاكِ دَئِلَا دَمُسِبَتُنُنَا وَلَهُمَ عَذَابٌ عَلِيمَنَ دَئِلَ اِنَّ وَإِنَّ مِنُمْ لَفَرِيْغَ يَلْهُنَا عَلْسَنَةً بِالْكِتَابُ دا بالخباست تحریف شوئی دا اللہ کتاب کے تحریف کئی او یقیناً بازی دوگینه او ڈالا دا چاگئی آرائی جبو لرب کتاب دے پارا جی گمانو کئی تاسو دے باند کتابنا وما ہوا منال کتاب و نویداد کتابنا زاننا خبر کئی او ایداد خواهی کتاب کے ذکر دا وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ أَوْ وَايَ دَارُ طَرَفَ دَارَ اللَّهِ نَذَا أَوْ نُيدَارُ طَرَفَ دَارَ اللَّهِ نَذَا وَايَ بَالَ اللَّهِ بَانِ الدَّرُوغُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ دَيْخُبُي جِدَا دَرُوغِ مَا كَانَ لِبَشَرٍ نَدِيمُنَا سَبِيَ بَنْدَلَا وَدَا لَسَمْ خَبَاسَ دَالِ كِتَابُ افْتِرَاءَ لِلْعِبَادِ الصَّالِحِينَ پنیکانو بندگانو دروغ جوڑائی ہے چھو افلانی ولی ویلیو چھو مارو چی چھو زمان قبر لرانگے نکھونی دخپلے غارے فلانی ولی پر جوان دعا کروا چھو زمان قبر لراشی نو اللہ تے مرض لرے کے ما گانا لی بشار انوی مناسب یو باندالا چھو ارکڑی اللہ دلو علم دے کتاب اکو آر پیغمبری اب یاد ہوائی خلقتا شئی عبادت گرن کی ماتا بغیر پریدئی اللہ من دون اللہ دون پرمانا بغیرو پریدئی اللہ ولیکن کنو ربانینا لیکن وائی شیطا تو خدای خلق ربانین منسو بسوی ربان ربان چاہتا ہوئی اللذی یسلی امور الناس بالدین ابن قطعبہ مانا کئی اچھا دا خلق اصلاح کئی پا دین باندے دا خلق اصلاح کئی ابن قطعبہ وی العلماء مراد دینا علماء دی سیدن جو بیر وی هو الفقو فقیم العلیم الحکیم چھدا دا پوئے سرئی پا دین باندے پوئے یا نمانا دا ولیکن کنو ربانینا لیکن شیطاس خدای خلق بما کندن تعلمون الکتاب پسر دائی چه زیرکوی تاسو کتاب او پسر دائی چه الولی تاسو کتاب او حکم نگئی تاسو تا انتا تخذن ملائکت و نبیین اربابا چونو ای ملائک او انبیاء لرا اربابا بخدای توب باندی آیا حکم گئی تاسو تا کفر کفر دیتا ہوئی چه انبیاء لد خدای درجہ ورکی انبیاء لد خدای درجہ ورکی آیا امور گمبر کفر آیا حکم گئی تاسو تا کفر باندی بعد ایزان دن مسلمون پس داغینا چهی تاسو غارکی خدم کیا اللہ تا وَيَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ دیار لسم خباست تولی یو لسم خباست تولی ان کتاب اللہ چھ دا اللہ دا کتاب نا اوڑی دا اللہ دا فیصلو نا اوڑی دا اللہ دا وعدو نا اوڑی وَيَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کلا چواستا اللہ وعدد انبیاء علیہ السلام نا خامغا کراغتا اس دا کتاب و حکمت نو پوا سم جاکم رسول انبیاء راغتا اس دا پیغمبر تصدیق ہونگی دا چتا سخده لطو من النبی و لطان سرن نو خامغا ایمان برا رئی پتو اینداد بکوی دتو قالا اقرار دنو یا اللہ آئے تاسو اقرار اکر اواغستا تاسو بدیبان زمان لوز وی دی اقرار اکر منگا قالا فشدو وی اللہ گواشی وانا ما گم من شاہدین او زم تاسرد گواہانونا دا ایر دلیل دے پر مرد حضرت حضر خلق وی حضر علیہ السلام جواندے دے او د دریابونو په غاړه باندې ګرځي او چې د چانو لار روکا شوی نو هغه ته لار خی وی او څنګه بګوي وي ما حضرت علی السلام لیدلې ملاقات مې ورسره کړې او د حضرت علی السلام نه دادا چې هغه په دې غټه ګوته کې وګکه نيشته دا یو نیم شیخ غوندي چې نو دو سارا عزت اللہ اس میں لائے اندے بتا سکی دا گوتا بوری دے پکے اڈو کی گوری اگر سا اڈو کی گوری خضر علیہ السلام اغا وفات دے او زکا وفات دے چا اللہ دا انبیاء نوادا آغست را چکا آخری پیغمبر را دے تاسو بے تائید کوئی مرگلتیا با کوئی کل چکا دوائے بدر ہو پائی کے دریس آو دیار لس کسانو تاگی ٹول نمون ایزے کر دی پائی کے حضرت خضر نو نو یا بوائی چھ اگا یا بوائی چھ جواندے کو نو راغلے کہ او نمی ولی نیشتا لا دریس آو دیار لس نمون ایزے کر دی نیشتے او کوای چې نن نو راغله نو هغه د الله د غوادي خلاف وکړ ابن کثیر ته سوسل انبیا کې دا دلیل ګرځولې په مرګ حضرت حجر باندې چې هغه کوي نو هغه راغله خو نا غو فاچولې فمن دا الله بعد ذالکا سوچ واوري دا پس دینه فاولایکهم الفاسقون نو دا کسانو دای دیما دونگی حکمونو دا اللہ لا او غیر دین اللہ یبون آیا بیند بید دین دا اللہ لا لٹی دے بل دین او دے اللہ تغالک دی آغا سو گوچ برا دی و آسو چکاتا کخوخی دیو کبزور توان وکر ها کبخوخی دیو کبزوری سکالا با کشتای کے راگیر شو او چپی براله او گشتای بڑو بیدا بیا بیو سا اللہ را مدد کئی ویلی یرجاؤنا دی اللہ تبو واپس کشی قل آمنا باللہ وای پیغمبر آمونگ ایمان راوڑ دی پا اللہ او پا آچر آلے گلشوی دی منتا او پا آچر آلے گلشوی با ابراہیم اسماعیل سا گو یاکوب او الواد دا گئیو او پایا چور گشن موسا عیسا و انبیاء اتا دو طرف اگراب دو دینا موسا و عیسا و انبیاء اتا او پختنو دو پنجابی جگڑا وا نو پختنو اتا او زمڑا تا سملا قوم یای پنجابی خواد قوم نده نو پنجابی ورطا وی تا سسا قوم یای پختنو دو قوم نده نو پختنو ورطا وی ویگه تاسو قوم وی نو تاسو که با اللہ پیغمبر را لگلیو خود سر نا قوم نئی نو پنجابی ویتا ویگه دا تاسو که کم پیغمبر را گلیو ویولی دا موسیٰ خان ویسا خان دی پلارانو دا اوکا نا منکی ہوئی موسیٰ خان ویسا خان وما اوتی موسیٰ ویسا آج ورگشو موسیٰ علیہ السلام ویسیٰ علیہ السلام تا او نور انبیاء تا درف درف دو دینا بیل دن که منگا پا میند او تن که دو دینا او منگا ایدی اللہ تغاڑا کی خود ان کی ومئی اب تا غیر الاسلامی دینا چاچو لاتو بیر اسلام نبل دین بلا طریقہ نو قبول بنشی دینا ایسا مال سمت عمل کے نو پا طریقہ دے اسلام بے کے زان نبولا طریقے نجوڑے دا درود تاج دا چرتا پیغمبر صاحب ویلو وی ستاز زن تاجی جوڑکو ادافی البلائی والوبائی والقحت والعلم والمرد والغم دا درود تاج دا کم زن درود کو آگا ابراہیمی درود دے اللہم صلی علی محمد دا درود دا کم زن جوڑکا صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ وَمَنْ يَرْتَعِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَا فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ هَوْ دَيْبَوِي پَآخِرَةِ كَيْتَا وَانْيَانُنَا كَفَيَادِ اللَّهُ قَوْمَنْ سَرَنْي بَي تَوْفِيقُ وَرْكِيَ اللَّهُ هَوَا قَوْمْتَا جَوْ كُفَرُكَ بَسْدِ إِمَانُنَا هَوْ دَيْبَوِي والله لا ذل قوم الظالمين الله توفيق نور کوي قوم ظالمانو ته ورچې داد کې هدا په الله کړې انبیاء را لگلی دی کتابون را لگلی دی ہدایت یہ پمانا دے بیان ندے ہدایت پمانا دے توفیق دے طاقت نور کئی اولائی گا جزاون دا گسان جیزی سزاد رئی جاوا چھ دیوانی ملا ندی دے اللہ اوڈ ملائی کو بخل کو ٹولو ہمیشہ بھی بدی کے اسبق بان نشید رئینا عذاب ولاؤنی درونہ نبدی لمولا ترکیشی اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مگر آگا سانجائی تو بوکلا پس دینا درست کامل یقیننا اللہ دے بخون کے مہربان دلتے دے توبید امی شرطو میں ذکر کر امی سرے دے آگا تو بو باسین دو شرط دی یو دا اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا تو بو باسین او دویم و اصلہو خل عمل به سنت برابر کی بس و دل دې بیانو نشته چې بیان وکړي امی کو خلق نه گمراه گئی خو مولا گمراه گئی خو ناکار پیر ناکار مولا دل دې بیانو ذکرونه وي ان الذين كفروا يجننا كسان چې کفر کو پس ایمان نه او بیا زیاد ګکار کفر لرا چاره وا قبول نشي توبه دینه بدی حالت کې توبه قبول نشي په دغه حالت کې چې نور کفر زیاتای یا توبه قبول نشي په قیامت کې که قیامت کې توبه و باسي بیا نه قبليږي وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ هَذَا كَسَانَهُمْ دَيْدِ گُمْرَحَانَ اِنَّا الَّذِينَ كَفَرُوا يَكِنَا كَسَانَ شَيْ كُفَرُوْتَ اُمْنَ شُدَيَا دَيْوِ كَافِرَانَ فَلَيُمْ بَلَ مِنَا حَدِهِمْ نُقَبُلْ بَنِشِدِ يَوْزُ دَيْنَا دَاكْوَالِ زِمَكِ دَ سْرُو زَرُو کده تون ازوکا دَ سْرُو زَرُو دَاكَكِ هَدَافِ دَيَكِ وَرْكَي قَبْلِگِ نَا سورہ رات کے اندغہ سے اطلاع سمیات کی بیاوئی سورہ رات آیت نمبر 18 سورہ مائدہ کے ام آیت نمبر 36 کی بیادہ سے ہوئی اور سورہ یونس کے ام آیت نمبر 54 سلور پانزوستم کے دعوی سے ہوئی چکہ سورہ سپین را جمع کے زمکہ ڈکا کی دے پر نیش خلاصے دے اولائکا لہم عذاب علیم دا کسان جی دیدے عذاب دردناک او نبیدی لرا امدادیان لن تنال البر حتا تنفقو نشیرہ سیتا سو جنتا بر ویگ نیکائی تا حکلک اللہ سبب ذکر کی مرات مسبب حکلہ مسبب ذکر کی مرات نا سبب نیکی ذکر کا مرات نا جنت ولا روم وی هر جداری صرف گندر راہی او هر جداری صرف گندر راہی او لن دنال اندر رہتا تنفقو چه صدر سعید اللہ پلا رکی لگو تراغی جنت تنش راسی دے تردی چه آنگا خرچ کی چه ستاور سرمی نگا لن تنال اندر را چر نشد سے ایتاس جنت تا ترا ایج خرد کئی داغنا چه تاثر سرمین کوئی وما تن فقو من شئین آج خرد کوئی تاثر شئ فا ان اللہ بھی علیم اکنے اللہ پاغی باندے پوا کل توامی کانا حلل بنی اسرائیل دیار لسم خباست دالی کتابو افتراء علال انبیاء شپا انبیاء درو جورو چی آقوب علیہ السلام پا منگ باندے او وقت حراما کرے دا نو دا حراما دا حالانکہ اگر نو حراما کرے اگر کو پا زان بن کرے وا دا پریز دا وجنا چی طبیبانو و تغیلو اشارت علیہ الاطباء حب اعتنابی ہی کشاف ہوئی طبیبانو و تغیلو چی دا وقت مقرآ زکر آغد آر کن نسان مرضو او دا گرم دا ندا تالا ندخا او دو وقت گرم اومی مزیدار اومی رئی او چه زا دا امان تطل اوما مسکت تا نمارگر وی رازی نن دو وقت خرون نمارگر مخی دو وقت نو خوالده ما منگا لارو یا وطل تا او اغای با دروخ در غواخی تکیه کولی نو منگا که ناستو ها تکیه راری ها دروخ در غواخی او چه منگا او کولی دیر مزیدار و دیر خواگی وی نو ما آغا تاوی امر گئی تا ما یارا داخو چه سره حل تا کساب تاوی چه کل کل اوخا لالو نو بیاو چه کل کل منگا پروگرام برابر سے ماں بودے دے چھ دوچھ دو اوک واخو کرو نو دو اوک دیرا مزیدارا واخوا نو دیوی دا حرام دا یعقوب علیہ السلام حرام کڑے و حالانکہ حرام کڑے نو تحریم پلو غوی مانا مراد دے پزان بن کڑے و او تحریم پا شرعی مانا ندے زدہ شرعی مانا گتوالے نو حلال حرامول دا خو بیا په شرک خیلی کی راضی دلتی اگا تحریم شرعی نده مراد تحریم لغوی مراد ده نمانا بدا سکے کلو طعامی کانا حلال بنی اسرائیل تول خوراک حلالو دپارو بنی اسرائیلو دلائی پا خیال مگر آیا چه بن کرو یا یعقوب علیہ السلام پا زان هر رما بن کرو یا یعقوب علیہ السلام پا زان مکه زرا کو تورات نا او که تاسو وای چې نه حرام دي قل فاتو بالتورات نو دوار علی تورات ولوی دی لا ان کنتم صادقین گئی تاسو رښتینی فمن افترا الله الكذبا چا چې جوړ کپا لا باندې دروغ پس دینان دا غسانو دی ظالمان و رشیا بیانو که الله فَتَبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا نُتَابِعُ شَيْءَ طَرِيقِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ چولارو په توحید او ما دونګو شرکلا او نو د مشرکینو نا ان اول بیت مذال الناس یقینا اول کور چوی خو د شه د بار د عبادت د خلقو للذی بکا هغه د چاپ مکه کې ده خلق وی نن سبا زان دا مولیان وی پا اسلام آباد کے میٹنگ گو پائی کے دا علماء اٹولا دا مختلف و مسلکونو نیاوتانو قبلہ اولا اول دا سے قبلہ اول دا سے بلو قبلہ اول زمان نمبر چراغے او دا اسرائیل دا سے کولغاری اسرائیل ما وطاو اول خدا خپل الفاظ ٹک کئی تاسو ور اسرائیل داسه اسرائیل نه اسرائیل خو د یعقوب علی السلام نومو نو اسرائیل موای بنی اسرائیل وای دوم تاسو ای قبله اول آزادو ور قبله اول خو آزاد ده قبله اول خو بیت الله ده ان اول بیت وذال الناس للذی ببکا بیت المقدس قبله ثانی ده نو تاسو قبلہ ثانی تا قبلہ اول وائی اغاقو قبلہ ثانی دا قبلہ اول ندا یهودو اے زمنگا قبلہ ستاسو دا قبلے نا مخکینائی دا زمن قبلہ رنبائی دا نو اللہ اینا دا خباست دا یهودو سوار لسم چاگئی زمن قبلہ رنبانائی دا نو دا آغای خباست ذکر گئی نو مسلمانان وی اغا قبلہ اول دا اِنَّا اُوَلَ بَيْتِمُ دِعَلِ النَّاسِ يَقِنَنَا وَالْكُورِ شیخو دا شوئے دا پار دا عبادت دا خالکو خام خاما دا شام مکا کدے نو خیرنا باگ دا آد دا پار دا مخلوقات فی آیات انبینات پدیک نخیدی واجه مقام ابراہیم او سوچ دن شدیتا کانا آمنا میبرے پا امن باندی دا جہنم نا یا پا امن باندی دا دشمن نا وللہ علم ناس او دا پار دا اللہ پا خلق باندی حج بیت اللہ دے سوچ توان لری دیتا دلارے یعنی حج فرض دے پا آگا چاہ چاہ طاقت دکلو لری پیسے ور سر دو رئی چی تلے رات دیشی و کور خرچہ پر خودیشی او دے خیو وَمَنْ كَفَرَ جَاءَ كُفْرُهُ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ يَقِينًا اللَّهُ بِپروا دې عبادت مخلوقات مې كا کته نزی حج نکې نو الله تعالی ته اجر دي او زجر قل یا لیل کتاب و ول کتاب غوندانو ولکو فر کوی دا دنیا الله والله شهیدون علامه تعملون الله دواګ پاره چې تاسو کوی قل یا لیل کتاب ور دا ول کتاب غوندانو لمت صدونا عن سبیل الله ول بندوی د لار دا الله نه خلق لرا زګه دې کار دا د قران نه به خلق بندول پدی ملکی ما فتوی بے کوری قرآن تے نمو آئی دے پنجریانونا قرآن لمزی تعریف کئی قرآن لمزی قرآن سوار وصل میں چنی ویلی نو قرآن نشیز دا کولے او پخواب دا فتوی کولے ویوے پنجر تا درس لمزی اگئی نکل ور کئی افغانیانو بوے حلکہ نکل سنگا وی دا خر پا پچو بانده دم واچهی داگه نا مطیعی جوڑه چی نو آغا چه بچاو خوره نو آغا بیا سوچه پنبیره ای دا دیو جی چه پنبیر نا بیا رازینو بیا کلکی چه دای پی نکل خروری که دا دمو نمگل رات لخو اس با میده مطیعی غرب دکانو الا نکل پی خوره یا نکل دا بیره قلی آلال کتاب و ود کتاب خواندانو ولی باندې خلکو لرا د کتاب د الله نه هغه چاله چې ایمان راړي او لټو تاسو دل راکا غواله او تاسو خو پوهیږئ و الله بغافل مما تعملون نه الله ما خبردار نه چې تاسو کوی یا ایو الذین آمنو و مؤمنانو ان تطیعوا فریقان که تاسو ومنه دی او ډاله دا کسان نه چور کې شوی ورته کتاب و بلې تاسو پس د ایمان نه کافر و کیف تکفرون او څنګه کفر کوی تاسو وان تم تطلا علیکم آیات الله او یہی تاسو چلو ستیشی تاسو بانے آتون دا اللہ وفیکم رسولو او تاسو کی سنت دا پیغمبر دی کل چه پیغمبر جوان دے نو تاسو کی پیغمبر دا اللہ دے او چه پیغمبر پاک وفات چھے نو مرات نا سنت دا پیغمبر وفیکم رسولو تاسو کی سنت دا پیغمبر دی بریلیان ویو وی پیغمبر حاضر ناظر دے او پیغمبر جواندے دے او چکل دے عید میلاد النبی مناوئی نو یو کرسائی خالی پری دی دا وی دو پیغمبر کرسائی دا او دیتا پیغمبر راضی او پیغمبر راضی او دے کے شریکی گی سورہ انفال درد ورشمیاتو کو یاد نمبر 33 نام اسی بارا سورہ انفال آیت نمبر 33 نوالتے ہوئیو وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ اللَّهَ دَئِلَ سَزَان نُوَرْ كَي وَأَنْتَ فِيهِمْ جَتَدَئِ كِ مَوْجُودِيهِ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ او اللہ دَئِلَ سَزَان نُوَرْ كَي وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ جَدَئِ بَخَنَ وُخْتُنْكِ دَا اللَّهَ دو شرطه ہوئے چا اللہ سزا نور گئی چھنے دو سیزنوں کی یوی یو چھتپ کے موجودی نو اللہ پہ عام عذاب نرا لیگی اگرم چھدئی استغفار وی بخنا قواڑی دا اللہ نا تاریخ کبیر کے امام بخاری اول جلد صفحہ 32 دو درشما قسم اول کے محمد بن ایوب عن ابی موسیٰ اور روایت ذکر کئی کانا مانانی علاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام زمانہ کی دو امن ہوئے رفعات اما و بخی الاخر یو چچے دے بالباقی دے یو جود دو نبی علیہ السلام نو چچے پیغمبر وفات دے دین باقی دے چگہ استغفار دے نو کم قوم نا چھ استغفار ختم شید ہے اللہ نا معافی نگواری جرمو نا کئی نو پاگئی اللہ عذاب راولی گی لکه کوټه باندې عذاب راغلی او زلزلہ راغلی او ټوله کوټه غرق شوی وا الجزائر باندې عذاب راغلی او زلزلہ راغلی وا زمون په ملک په کشمیر او شمالي علاقہ جاتو زلزلہ راغلی او کورونه روان شوی نو که استغفار ختم شوی ګناونه زیات شوی نو پیغمبر خو موجود و کنه بیا ولې عذاب راتو خو معلومیږي دا چې پیغمبر نشته او چې استغفار ختم شي بیا عذاب راځي معنا دا کیو تا غورونا سرنګ ګور ګوي تاسو وانتم تطلع علیکم آیات الله یی تاسو چې لستشي تاسو باندې اچونه ده الله وفیکم رسولو او تاسو کې سنت پیغمبر دی ومیا تسم اللہ چاچ منگولو گا گولو دا اللہ کتاب باندے فقدو دیا الہ سرات مستقیم تاکیق سرات تلار خونشوا پتراز اللہ رنے وے دو مائنسائی پدیزائی ختم اکڑا او پدی کی پینزلس خباستون دا علی کتاب یو اتخاذ الاخبار والرحبان فی التعلیل والتحریم دویم احتجاج بالباطل درم اضلال المومنین سلورم کفرم بی آیات اللہ پینزم تلبیس الحق بالباطل شفاگم تلبیس الدین علی ضعفا وم الوسیعت بالیعودیا والنصرانیت المنسوخا اتم خیانت او نهم تعریف لسم افترال العباد صالحین پنیکان و بنیان درو جوڑائی یو لسم تولیان کتاب اللہ دو لسم ارتداء یعنی دین دیار لسم افترال الانبیاء سوار لسم چوے زمن قبلا ستاسو دو قبلینا مخیدا او پین لسم اصدن کتاب اللہ چوے اللہ دو کتاب نخلق بندی تفریح